أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 58 والذین آجرو آکسان چیجرت کردے فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے ثم قتلو بیا شہیدان کریشوی دی پا جہاد کے او ماتو یا ملشوی دی پا تبعی مرگ باندے لیرزقنہم اللہ یقیناً رزق بور کئی دویتا اللہ تعالی رزقاً حسناً بہترین رزق پا جنت کی زکر چی دی ترک وطن کردے دا اللہ در ازاد پارا دا اللہ دا پارا مہاجر شوی دی نکہ بیا شہیدان شوی دی نہم دا مرگ دا اللہ پر اس قبول لے اکہ پتہ بھی مرگ من شوی دی یو قربانی خوی کردی دا وطن پر خود لے اللہ دا پارا وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينَ اللَّهَ تَعْلَى لَوَّ خِيرُ الرَّازِقِينَ دَغَى اللَّهَ تَعْلَى بَيْتَ الرِّزِقُ وَرَكَوْنُكَ دَي لَيُدْخِلَنَّهُ يَقِينًا دَاخِلَي بَدُوِلَ اللَّهَ تَعْلَى مُدْخَلًا لِيَرْزَوْنَهُ دا سے داخلہ چھلے دائی بد داخلی اگا انداز بخی یعنی ویت فل پروٹوکول بے اللہ تعالی جنت تداخلی ویت فل پروٹوکول بے اللہ جنت تداخلی فرشتہ برازی سورلی بورتا پروائیڈ کی دے با بطور ریسپیکٹڈ ڈیلیگیٹس اللہ طرف تروانی جنت طرف او چر جنت دروازے تا ارسی نالتا فرشتی بورتا فل پروٹوکول ورکی پریزنٹیشن بکی ورتا وسیق اللذین اتقو ربهم الی الجنت زمرا اللہ تعالی سور زمر کے وئی چھ متقیان خلق دی ببوت لیشی جنت تا دا گروپون شکل کی حتی ازا جاؤوها وفتحت ابوابوها چھ دیل تراشی دروازے با آر ریڈی دیتا کولاو شوی وی وقال لهم خزنتها گانٹ چی التا کم ولاڑی ای بورتی سلام علیکم طبتم فتخلوها خالدی ای بورتا پریزنٹیشنو کی سلام بورتو کی چی رازی تاس دیر پاک خلقی لیدخلنو یقیناً دویل بداخلی اللہ تعالی مدخلن یرزونو پدا سے داخلی صورت کے چی آغد داخلی شکل بردوی خوخوی و ان اللہ ایقیناً اللہ تعالی لغلیم العالم دے حلیم دیر بردبار دے دیر بردبار دے ذالکا دا خبر دا ومن غاقبا بمثل ما عوقب بے ومن عاقبا چاچ تکلیف ورک چاہتا یعنی بدلے واغستا بمثل ما عوقبا مثل دا آغا چ دلکم تکلیف ورک رہ شوے دے یعنی ایکول ریٹالیشن ہوکا سنگے یعنی برابر بدلے واغستا برابر ایکسیڈ نکلا چیرے دا تیو پڑک ورکڑے دا بیا پزمکر آواچو دا پاسا پکین آستا و مرائے بانے والا زور کو چی سالا نو باسم ندا خو ایکسیڈ کولی دا ناروا دی نخو یو پڑکی درکڑ ایو پڑک دیواغستا ومن عاقبا اچا چه بدل واغستا پا مصر دا آغا عوقب بیچ دسر کم تکلیف در کم تکلیف ورکڑے شو سم بغیا علیه خو بیا پا دویم زر بیا پی زیادے وشو حالانکہ دس زیادے نا دیکھر دسر بدل واغستا خوچی اگا چانے بدل واغستا اگا پی دویم زر زیادے وکو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ يَقِينًا امداد بَكَيْدَ سَرَ اللَّهُ تَعْلَى اِنَّ اللَّهُ يَقِينًا اللَّهُ تَعْلَى لَغَفُورُ الْغَفُورُ عَفْوَكَ اُنْكَ دَي بَخُنْكَ دَي عَفْوَكَ اُنْكَ دَي او بَخُنْكَ دَي سورہ الشورا شورا ندابوی پپی نزویشتہ مسیح پارکی سلور اچھا سفارا 484 دا آیت نمبر شپک دیرشنے والے نو مسئلہ بواضح حش فما اوتیتم من شئئن آغا چتال تدرکنے شوی دی دنیا کے سشے چون دے جائداد دے کور دے موٹر دے خزا دا بچی دی پراپٹی دا بزنس دے جاب دے سچم درکنے شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائی فمتاع الحیات دنیا دا انٹرٹینمنٹ دے دا مزیح غستلی پا جون لدنیا کی nothing else دا سشے دے خود جون انجائیمنٹ دے کور دا جون انجائیمنٹ دے خزا دا جون انجائیمنٹ دے بچی دا جون انجائیمنٹ دے پراپرٹی دا جون انجائیمنٹ دے جاب د ژوند انجایمنت دی، خو موټر د ژوند انجایمنت دی. صحیح. وما عند الله او آج الله څخه دی خیر هغه ډیر بهتر دی، و ابقا او ایور لاسټنگ دی، هغه دایمي ابدي دی. هغه د نو دنیا کې څه چې دی سړی ویلې چې زه به ابدن په دې دنیا کې به دا ټول سیزونه هم سره. صحیح. کله سړی ښه مالداري اعلی فسنن داسې آفت راشي چې غریب بې کوره شي، او بیا امریکا یو ډېر زر بې کوره کېږي. صحیح. لاړ موټر لاړ، ختم شو بزنس، ختم شو جاب، ختم. زموږ یو ډاکټر صاحب بس اچھا سوکا غریب نرس لاړه، هر سر یو لوی یو لوی محل جوړ کړی وو، لس اته ګاډي ورسره. صحیح. خدای رحم پوکي داسې دین طرف ته ډېر توجه نه وه. صحیح. هغه بس صرف په میټیریلس کې انختم. صحیح. نو اوس کنفیوز اوس دت الله دې رحم کړي. صحیح. دا د دنیا په دې دندو کې جوړ راغلی شي، بس اړې لیونی شي کنه شي لیونی انجام یې دغه. بلکې دا سمجھو چې اوس دا پراپرټي دا بزنس ډېر په بره تللی، نو زمونږ بلا ډېرو پښتنو نوجوانانو هغې په دا ریئل اسټیټ کې بزنس شروع کړ، کوي که نه؟ ہاں. دا سودی کاروبار کې نو چې په ملین کور واغ یا په دوه ملین، اوس خو اعلی بشکن هغه هر څه په کته لاړه سټاپ شو، اوس سټاپ شو پیمنټونه پوره کېږي. پیمنټونه پوره دوه نوجوانان زه تاسو ته خپل پښتانه خو نه شم کنفیوز دي، آی لیوري دي، آی څنګه بنګا وایي. صحیح. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات. ځکه چې سړی بیا ځان کنټرول کولی نه شي چې یو سټیټس ته ورسي. صحیح. او اعلی دیو جنا دا میان روی دا ډېر بهترین شی دی. میان روی دا ځان بیلنس او متوازن ساته، چاہے ډېر شی دی ځان بیلنس او متوازن ساته. ځکه ځان دې بره بوتو اس پته نه لګي څه شو ټیچ دا څه شو ټی نه، نو که پکا تراړي بس لې ونی بای. فما اوتے تم مل شینا چ درکڑے شویر تاس تاس شے چوندے فمتاع الحیات الدنیا دا مزا غستل دی دا جوند دنیا وما عند اللہ یا چ اللہ سخ دی خیرون غدیر بیتر دی و ابقا او دائمی ابتی دی ہمیشہ دا پارا پاتی کی دن کی دی اس دا دنیا دولت نہ سڑے ہمیشہ پاتی کی گی نور سر دا دولت ہمیشہ پاتی کی گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دنیا خود فلکچویشن نه عبارت ده. یصبح الرجل المال غاد ورائح. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دنیا سيزونه د خو سبانی بیگانی دي. دا څه دي؟ وای لفظ وای دا سبانی بیگانی دي. سحر بعد سړی کیفیت خې ما خام سٹاک بیڑا غر کښې دي. ها وای کورې هم بایلا وما عند الله چه پنیز دا اللہ دی دا بہتر دی ابدی او ہمیشہ پاتی کے دن کی دی خدا چال پارا دی للذین آغا چال پارا آمنو چی مان راوڑ دی وغلا ربیم اپخبر پروردگار بانے یتوکلون لا پوخ توکل او اعتماد لری ایر دنیا پا شیونا اعتماد نلری دنیا شیونا دا ضرورت گنی اعتماد یہ وعدے پچاوی پا اللہ باندی والذین او آکسان یجتنبونا کبائر الاسم چزان بچ گئے دلویو گناونا والفوائشا او دکندکار دا بدخلاکہ دا کارون نزان بچ گئی دسنا دا بدخلاکہ دا کارون بربندی دل بے حیائی فحاشی غوریانی دا کارون نکئی وَإِذَا مَا غَزِبُوا أَكَلَجِ بُغُسَشِي هم یغفرونا نو دی بخنه کئی چاہتا پا غصہ شی نو سو کیو بخنه ورد ہوگی نو پرانا والذین استجابو لربیم او آکسان استجابو لربیم چی دی پازیٹیو آنسر او مثبت جواب ور کئی پروردگار دا خدای وی دموز وقت ہے دی وی را لور اللہ تعالی وی زکاة در بانے لازم دے دی وی دا غدی ورکوم اللہ تعالی وی در رجوع میں آشتا وی خدا اللہ تعالی وی دا بل مرگر استاد امداد محتاج دی امداد ور سره کوم دی بل مرگر سره اعانت کول پکار دی دقه دی کوم ور سره ها ستار اشتدار استاد اعانت محتاج یقینا وکوم ور سره دی ته وای پازیټیو ریسپانس مثبت جواب څه شي مثبت رد عمل واقام الصلاة اقائم مز و امر شورا بینهم ا د دوی معاملات په باهمي مشوره روانه و امرهم شورا بینهم معاملات په باهمي مشورو باندې رواني ایون په کور کې مشورای نظام ډیولپ کړي کور کې هم څه کړي شوراوي نظام ډیولپ کړي اگر چې ټول ګټه نه کوي خو په شورا کې ټول متفق په شورا کې ټول کیږي په کور معاملاتو کې ټول کیږي صحیح یعنی بعض اوقات دوه کسان داسي چې هغه څه ګټه مټه نه کوي او د کور ممبران خو دي ها نو چې دا نور کسان څه فیصله کوي ته وایي راشه کنه تاسو هم څه خپل رائے په کور کوي سو دا کور خرڅ کړو مسجد صرف پاته کور واخلو صحیح سمو خیال دی دا وین خرڅ کړو بل وین واخلو فار ایگزامپل نو معاملې په شورای نظام نو هغه ته هم لږ احساس کیږي چې زمونږ هم څه ویلو شته دی کور کې زمونږ هم څه ویلو نو هغه ته په خپل نظر کې ځان سپک نه ښکاري کنه بیا خو هغه ته ځان زمونږ نه څوک تپوس کوي دا څه وایي کنه زمونږ نه پکې څوک تپوس کوي نو هغه سره نفرتونه ډیولپ کیږي وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم او هغه مال چې موږ دوی له ورکړې دی ينفقونا داغینه خرج کوي په ځان باندې کوي په بچو باندې کوي په دوستانو کوي په رشتہ دارو کوي په غریبانو کوي د الله لار کې کوي صحیح ډیپند اوس باندې خلک داسې چې الله لار کې خرچه ډیره کوي خو ځان لږی دی ری صحیح بچو باندې ډیر سټینګ دی داسې لاس سټینګ دی ولې دا خبره نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ته او صحابي راغی ورته یې جزو ډیر نیک سره ویزه چې چیریټی کول غواړم پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې چیریټی هوتا مې شکه دې کړه دې کور شروع کا ځکه کور کې لګ سخت کور کې لګ سخت یعنی فار ایگزامپل هفته پس به یو ګیلن پای راړ شو دې هفته پس یو ګیلن راړ صحیح فار ایگزامپل پیغمبر علیه السلام ورته لږ ګیلن راړ دې نو شمال دې په لامبي فار ایگزامپل دا قضیه دې باري راړ بس شکر دې راوړل دې کې اوس ور پسې ستاري بس شروع کړه والذین استجابوا لربهم کسان چاغی مثبت جواب ورکے پروردگار پر واقام الصلاۃ اقائم ایموز وامرهم شورا بینهم ار دوی معاملہ پخپل میس کے مشورہ باندې روانه و ما رزقناهم ينفقون او هغه مال چې موږ دوی له ورکړی غین خرج کړي والذین کسان اس وړاندې الله تعالی وی چې و اذا ما غضبوهم یغفرون کله چې دوی غوسه شي نو دوی بخنه کوي چې غوسه ور ورشي نو بخنه کوي اگنور کی صحیح نو اس دغه آیت نه خدا پته ولګی دا چې د دې معنی دا ده چې بس وک خرج دې په دې یو بل یو مخ وای نو ورته دا بل نه سي او بخنه کوي نو که په دې دا بل خلق لروانه کی یو غاخ په دغه کې پاتې نه چې کله هغه عمل نشورو کو نه الله تعالی وی نو نو دټس السو الاوډ ډیپند صحیح چې واقع موقع ته وګوره د دې وجه فرمایي چې ولذینا کسان ذا صاحب مول بغیو چې کله دې ته ورسی کی ظلم یې زیاتې ورسرو شي هم ينتصرونا الله تعالی وی دام د نیکو خلکو پہچان دې انتقام اخلي دې سکے دې انتقام اخلي بدلا اخلي نو دا ډیپند جو اس معاملہ دے سنگ سڑی سر پر ہوتی دا نو بازے سڑے دا سی آ دا کریکٹر والا سڑے تا سر زیادے ہو کی سو کیا سر زیادے ہو کی ہوتی پی جانے چی دا دمرا کریکٹر والا سڑے دے کدنا دی بدلا واغستا دار در پارا کافی سزانا دا دار در پارا کافی سزانا دا کدے دے معاف کو دا دا سزا دا چی دے بٹول عمر ٹارچر کی گی زکر دا سڑے کریکٹر والا دے صحیح نو دا کردار خبر دا وسا سڑے دمرا بیدار ضمیر لری چې هغه وایي چې ما خو د ډاکټر ذوالفقار سره زیاتې وکړه صحیح او ته ما ته معافي وکړه یا سبحان الله بیا چې دا ذوالفقار ناست دي هغه د وړاندې خبره ونه کړي هغه د وړاندې هغه وایي ما باندې د غرم راه احسان دی صحیح نو اوس کله هغه بدله کې هغه تعالی پړک در کړو تعالی پړک واغست بیا خو په خره شوي موږ په توګه وو چې خره په خره شوي صحیح نو خره په خره کوو مزان یعنی داسې چې هغه سړی هغه ته احساس شي دې سړی خو سمړ کړو موږ وو په توګه کې داسې چې دې سړی خو پاک په ژوند دی مرکړه پاک دا زمونږ د پښتنو کې ډېر خاصې صفاتونه پټول صفاتونه مونږه سکل صحیح شو ا دا ټول صفاتونه دا د غیرت پیداوار دا د سړي پیداوار دا برانچ سټول د غیرت ما پرون مرکم برګړو ته ذکر کو ته د درې پښتنو را سره ناستو نو ما ورته ما مونږه تش غیرت نو ما د پښتنو نشه غیرت والے سره پاتې کیس ایس یو ور درنیش دی بیا وایدا ما غضبهم یغفرون والذین اذا اصابهم البغي اوا کا سانچ کل دوی سر زیاته او شیوم ينتصرون دای بدلا اخلی حسین کا بدلا اخلی وجزاء سیئه سیئه مثلها ابدل د بدای برابر په برابر بدیدا بدل د بدای سره برابر په برابر بدیدا چې یو پړه کې درکړې دی نو یو پړه ورکه چې یو پړه کې درکړې دی یو پلا کور کې ودانه چې خې خوش کې چې ورې د خټو په دا وینای کې ورولې بیا په دا پاسه دنګ وي چې ستا پاغه نه دا خو بیا زیاته دي وجزاء سیئه سیئه مثلها والله تعالی فرمای اوسم نوبل کریکٹر دار چې معاف کا معاف کا خو بعد اوقات د دې معافای د وجه سړی ته مصیبت پیخیږي چې هغه سړی دومره بد اخلاقه سړی وي کپاغه ځان غلې کو نو موږ دا بیا داسې بد اخلاقه یې سبا در کړ کور ته راځي تسوی کړه بعد اوقات ها نورم شیطانی کوي نو موږ دې اوس دغه سټاپ کا وړي تا باندې هوا بدوي کیسه ها ها نو پکې باندې کړه یا فمن غفا چاچ غفو کلا و اصلا اصلا دا عمل اصلا اکلا فمن غفا چاچ غفو کلا و اصلا اصلا اکلا فاجره علاللہ مرد اجر ثابت دی اللہ بانے انہو لا يحب الظالمین خبر دارا چا اللہ تعالی نخو خی ظالمان ظلم نکوئے خوز چا اللہ تعالی ہوئے چاچا غفو کلا و اصلا اکلا مرد اجر پا اللہ ثابت شو نو بیا زین کی رازی دې مراد چې بدلا غستل منسوخ شو د بدلې غستو جواز نشته نو الله وینا جواز په خپل ځای نه پرمیسیبلټی از دیر پرمیسیبلټی از دیر ولمن انتصر بعد ظلمی او چاچی بدلا غست پس د دین چې ظلم ورسره شو فاولایکا نو دا کسان ما غلیم مل سبیل نشتر د باندې اصلاح د مؤاخذه او د گرفت دې بلیم کوما ته خو صرف انتقام غستلې سیکړي انما السبيل على الذين خبر دادا چلار د غریب پاک اسانو دا یسلمون الناس چدا ویا ددارې چ زیاته کای خلق سرا و یبغونا ابغاوت کای اسما کې بلا وجہ اولائک لهم عذاب الیم دا کسانو پر دردناک عذاب دے ولمن صبر او چاچ صبر کو وغفر ابخنه وکړه ان ذالک لمل عزم الامور دا د اول العزم خلقو کار دے دا د چا کار دے د اول العزم پیپل اف سترانګ ویل چې چا مضبوط عزم وي هغه دا څه کار کوي ای همیشه پیشنس سټیبلیټی او بخنه کوي خو سپته ولګی دا چې هایلی ریکمینډډ خدا دی چې بخنه وکړه هایلی ریکمینډډ دا دے هغه کار دا دے چې بخنه وکړه خو ډیپند کو اوس هغه سړی دا سی بی چې کدبان خاموش وي یا سبحان الله نور بد اخلاق سړی دی چې دې باندې کور کې هم بیا پرې نه دي نو هلته بیا الله تعالی اوس بدلا واخله نه څوک اوس بدلا واخله سړی سټاپ کا دا سړی سټاپ کا کني دې نه کوئی تعالی یو پلک در کبر سړی کر باندې کوه نه وسی نو لوی عذاب به کی صحیح واپس پر سبق ذالک دا خبر دا و من عاقبا او چاچ سزا ورکړه به مثل ما هو کې به په مثل دا آغا چې سزا ورکړې شوی رد تا ثم بغي عليه خبيا ورسر زياده وش لينصرن الله نو يقينا دسر بامداد كه الله تعالى ان الله لغفور غفور يقينا الله تعالى غفو كون كه ابخن كون كه اوس بل زي يو ايت كه دارازي الله تعالى فرمایي چې دو کسان او یو بل سره جنگ کوي دو گروپونه د مسلمانانو یو بل سره جنگ کوي نو الله تعالی وایي د نورو مسلمانانو ذمہ داری ده چې هغه اصلاح وکړي د نورو مسلمانانو ذمہ داری ده چې دا غي اصلاح وکړي اصلاح په څه شرایطو کې اني پاسبل وي په هر ممکنه طریقه چې اصلاح کول شي یس یو سره زیاتې شي سړی معاف خدای لپاره صحیح د یو مال ته نقصان سړی خدای لپاره معاف کړه نه مال دې شلو زر ډالر نقصان نه کړی اوکې ټیک ده شلو زر ډالر ورته چې 15 زر ورکه فری جان صحیح بس وخت شابه دعا کوي خیر اصلاح بدی کی صحیح او کله پیسې به حساب یا به اصلاح نه کی بیا خو سره پاسی تختی صحیح او صلی الله تعالی فرمایي چې اصلاح کی خدا پاسه بلوي او ممکن لا رغورو اصلاح وکا خو که اوس د اصلاح نه بعد یو ګروپ بیا را پاسه دوی بل ګروپ سره زیاته وکړه نو بیا الله تعالی د دغه اصلاح کوونکو مسلمانانو ذمہ داری لا ګولې دا چې اوس به دې مظلوم سره ودرېږي د بل لا پړه ورکه دا صرف اصلاح خو نه ده چې تعال ته به حیثیت د مسلم مصلح نه سوې اصلاح دې وکړه د اصلاح نه پس اوس هغه سره هغه زیاته وکړه چې هغه زیاته وکړه اوس ته بس زغه یو بل سره پوه شي نو چې یو بل سره پوه شي ستابه کې بیا څه کارو ته بیا سلام یې کې نه استي خبره ده کې رااله نو واپس سوره ممتحنه سوره حجرات ممتحنه نه حجرات همدغه پارکه دغه پارکه لري شپږشتمه پارکه ده حجرات او شپږشتمه کې ده پیدام کو 1500 شپارس وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَدْوَ گْرُوپُنَا دْوَڈَلِ دَمُؤْمِنَانُ اِقْتَتَلُوا یو بل سر جنگ کئی یو بل سر سکے پیدا مت آیت نمبر نہم وَإِن طَائِفَتَانِ اَكَدْوَ ڈَلِ دَمُؤْمِنَانُ اِقْتَتَلُوا یو بل سر جنگ کئی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اِصْلَاحُ کئی دَدْوَاڑُ مِيَسْ کئی سو کئی اصلاح او د اصلاح د پارا تنازل کیږي د حقنا تنازل د حقنا د سلور وړو فقها او پنځ باندې جایز دی حالانکه زما فار اگزامپل 15000 ډالر دی او جنگ د پاغه باندې زما فرید جان سره شته مینه اوس دا ونه کوم باندې فار اگزامپل صحیح او ساجی باری او نثار احمد او شیر شاه دای میستراله چیر ده خو خبر نه ده ستاسو اصلاح کو اوس ډالر خو 15000 دی ډالر and he has to pay it agar dawa se madabi ch pure ki khawad ta tayar na de aida ta tayar aw de pe saro kra pa 2000 pe saro kra pa sabane pa 2000 us de mana dara che zan 500 pa dumra tap pa na astum dumra katara da de to ita nazul katara ku zidal so she tanazul us de chamal daga se drop ko da khushara na khakar na de khakar د چمال بلا وجه غصب کول او کنټرول کول او سود ته خدای ناروا ولې وې زکه چې دا سود روپو وځ تک ملي سود پاتلای نه سود پاتل شي اخلي سود ناروا ولې ها چې دا سلو پسې تک ملي سود پای اخلي دا رس شي اخلي تا دا باندې خرڅ کړی دي خبر زين کړاله اوس چون کې دا لس روپای ته بلا وجه اخلي د دې وجه سبحان الله تعالی دومره لوی لعنت ویل دي او پیغمبر اسلام دومره لوی لعنت ویل دي اوس پرې جان دا 3000 روپای چې ساره کې اخر دا څه بدل کی ساره کې یعنی اگر لس روپے جو دوبرا لالتی کار دے دا درزر اخو بدا غینا زیادتا نا تی کار بھی صحیح خود آگے کانٹریکٹ حیثیت بل دے او ردی عقد حیثیت بل دے حل تا ایکسپلائیٹیشن دے دل تا اصلاح دا بلڈ شیڈ کنٹرول کھول گی صحیح نسلو روڑو فقاو دا جواز فتوار کرے چا جائز دی جدا جائز دی صحیح نسلو تا روی فا اصلحو دا دی وجہ کنڈیشن ندیخے چی پس ممکنہ طریقہ باندی بس خو اصلاح کا ممکنہ طریقہ باندی سی اصلاح کا خوز کا دا اصلاح نہ بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَزِيَادَةٍ كَيَوْ گروپ بل سرا فَقَاتِلُوا الَّتِي نُبْيَا جَنْغُ كَيْ آغَ گروپ سرا تَبْغِي چِ زِيَادَةِ كَيْ حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ تَرْدَي چِ غَيْ وَاپَس شِ دَ خُدَائِ حُکُمْ تَا دَ خُدَائِ فَيْسَلِي تَا اللہ تعالیٰ وہی بیا آغا زیادی کا ان کی گروپ مقابلہ کے تو مدرے گا دے بل گروپ سرا چی اس مونگا ٹولستا مخالف اس مونگا دار پختنو وطن کی دا جرګه سیستم مضبوطم دورا زکوی چې الته بیا جرګه والا هغه مظلوم ګروپ سره ولاړی صحیح دا غبر ګروپ د مړي جنازه نه کوي قبر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح څوک پر فاتحه ته نه ځي نارې مړي څوک اندار سړی ځي نه صحیح نو دا معاشرتی بندونو مونږ را ټینګ کړیو چې نه نه دو درې سپین ژیری نه استو مشران نه استو ای زمونږه فیصله کړی دا ای زمونږه فیصله کړی دا او کوم سړی چې کور تلل شي او خدای پستر ګراو باسي چیسے فیصلہ کرے دا رہی او غریب واپس سی غریب واپس سی زمونگا عزیزانو کی وزن اخدائی دیو بس لیس نا اگر دوسی پا مصیبت اختا ہو اگر دوسی پا مصیبت اختا ہو یعنی فیصلہ میں اکڑا باہر چکور تا بلڑا یہ پستر کی راو بستی نبیہ پا غریب واپس ہے مانگی لگا مانگی با مائنڈ لوگ بدا لکا مانگا مائنڈ چینج کو نا اگر بیا پتی مشورو کچا بانے میں سشیم کرسو یعنی کشنان گوارتا میں کھا کور دیتا پوس کڑے دے کھا بیتا کور تا پوس کڑے دے زکا چی بیا بس پکے گی زلیل لکے گی مخا خبر دا مشر سڑے چی زلیل نشی صحیح فائن بغت اخداو ما غالا لخرا کزیاتے ہوکو یو دا دے دوانو دے پلے ڈالے سرا فقاتل اللتی او دا سا سڑے دا خب بیا یعنی دا سڑے چی پلے خبر بانے ادھری دے نشی حالانکہ زمان دا پختنو یو ضرب المسلو ستاسو وطن کی ہوکا نو صحیح یو سڑی با فیصلہ اکلا بیا بل سڑی ورطا زیاد آفر کو بل سڑی ورطا زیاد آفر کو چی دا شے زتانا پر ڈبل قیمت بانے خرم صحیح اغوی نا ما فرد جان سر جبا کرے دا پیسے در کرے دی نا پیسے نہیں در کرے جبا میں کرے دا نو چی پیسے نہیں در کرے نو مون پختو کے بوئی چی جبا پر خود دل او خزا پر خود دل یو شے دے مون گوئی سر چی جبا پر خود دل او خزا پر خود خوز خو خزم خلق پریوی نو بس جبی خواد دل سانوی دی صحیح پا خواد پختانو وطن کے دل خز پر خود دل تصور نو کہو نا چارتا ہو دا تصور نو چی زوگ بخزر طلاق کرے صحیح ارسنګ ژوند چې دی بس تیریږي با خور تعالی په تصور نو پایبا نه خو خاندانونه به جنگ کېدل زمونږ زلي کړی یو زمونږ خور نه خور را تکې نه لیدا لور را تکې نه لیدا ها د اکان را تکې نه لیدا نو پاګې باندې خو بیا تنستون رستون جنگ چلے دا خاندانونه به تباشو اوس خو تور اوس ګڼ وړي صحیح اوس مغربي کلچر ټول دنیا ته ورسېدا صحیح فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الْأَوْسَمُ كَيْرِ ټول هغه نام زو بدل شو هغه ویلوز اقدار او اخلاق ټول بدل شو لاره پته ورکو کله با شا لور خور واده کړه نو جن جګړه خود کورو کی راځي او هغه براله صحیح نو پلار مو ورته وی پروغه لري دا کور دی پورانه داستا کور مری صحیح مونږ دلته نه جنازه را د خان د کور به سره صرف جنازه به درو دغه ځای قبل ورته نه دی یار نغه بیا گزارا کولا ادر وایس کو هر انسان کار خبر ځان ته نه غوډري خو دوړه در پلا رځي ژوند ته تیری غزنده غزنده کار صحیح نو اس کو مونږه مور پلا ورته وو خو شو چرانه اډې لوی دله دې اره سړی ځامن ته دي نو بس هغه لوی عذاب جوړ کو خپل خور لا لور د کور روان دا غزل کن شیر شاه سوي فقاتل التي نجنگ کئ تبغي التي گروپ سرا تبغي چ جاتے کئ حتا تفيا الى امر الله تر دے چ رجوع کی دا اللہ حکم تا فان فات کر رجوع کرا فاصلحوا بينهما اس کا گروپ بیا سرنڈر شو او دا ہم ٹول کلے مخالف شو اخو ہم ٹول کلے مخ اس سبا کو کلے پر دے کلے پر خود خو مشکل کر دے اخو ہم ٹول کلے مخالف نا گو یار زما کو بڑا بسمانه زیاتې شوې زما په وړه مونږ له اسلام کې مونږ زیاتې کړې مونږ له اسلام کې الله تعالی وایي د اسلام بعد زیاتې کړې به نو اوس به کنډیشن وي پکې اوس چې څومره زیاتې کړې دا غي پنیشمنت ورکې څومره زیاتې کړې دا غي بس ورکې سزا به ورکې دا غي پینلټي وعده کړي فاین فات پاس له هو بین او ما بیا اسلام کې مزد دوی کې بل عدل د انصاف تقاضو باندې چې نه دا وایي عزت مو ډیمیج کړې دي صحیح دا غي پراپرټي مو ډیمیج کړی دا نو دا اوس نشته پکې چې زه خدای لپاره به تاسو معاف کړم خدای لپاره خلوم به تاسو یو بل معاف کړو صحیح پاو خدای به تاسو ورو ده اندر ټوپ مو وپی دا خدای په فرمان خو تاسو ور پوري وته نو اوس به عدل تقاضي پوره کړي دومره ډیمیج دیول کړی دومره شی پوره کړي فاین فات کدای رجوع کرا فاصله او بین او ما اسلام کای مرد دې دواړو کې بل عدل دې انصاف تقاضا باندې او اقصدو انصاف کړو ان الله يحب المقسطين يقينا الله تعالى هو حي انصاف كون کی واپس پر سبب دا چه ذالک و من غاقبا چا چ سزا ورکړه به مسلمه هو کې به به په مثال دا آغا چ سزا ورکړه شو ودتا ثم بغي عليه خو بیا ور سر زیاتې اوس لینصرن الله نو یقینا الله به امداد کوي ان الله یقینا الله لغفور در گزر کو ان کے دے غفور بخون کے دے ذالک بان الله دادی وجه چ اللہ تعالی یا غفات اس اللہ تعالی وجه دا حکم دے اینڈ یو ہیو ٹو فالو دیٹ دا حکم دا خدای به فالو کے ددی حکم اتباع وکے ولی زکنے کے اتباع نو خدای ټولو کائنات مالک دی بدل تپوس کئی دا نہ اوچر تختی دے نشی دا روز شپدا په حکم چلیږي ذالک آدان دے وجے چلا تالا یول جلیلا نن باس شپا فی النہار پروس کی نو روز اگدشی او دش پیس ایسا دو رز بانی کور شی ویول جلنہار انن باس رز پشپکے وان اللہ سمیع البصیر آدان دے وجے چلا تالا اوری دن کے دے او واج کے ان کے دے ستاسو نگرانی کئی ذالک آدان دے وجے بے ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالیٰ والحق اللہ تعالیٰ حق ثابت تے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او یقیناً آغا معبودان چه دی ورت آوازون کئی بغیر دان لانا هو الباطل دا ٹول باطل دی وَأَنَّ اللَّهُ دَا چَلَّا تَعْلَا هُوَ الْغَلِيُّ دے لوی دے ذات پہ اعتبار الکبیرو او لوی دے صفاتو پہ ذات ام دیر لوی دے اٹریبیوٹس ام دیر لوی دی اَلَمْ تَرَ آیَاتَنُ گُوِ اَنَّ اللَّهَ چی یقینا اللہ تعالی انزلا نازل کړی دی من السمائے دوریا زینا ما ان اب فتصبح الارض نو گرزی زمکا یا گرزی زمکا دیو بو سر مخضرتن شنا وان ان اللہ یقینا اللہ تعالی لطیف دیر مہربان و بارک بل دے خبیر او خبردار دے لہو ما فی السماوات دے دغه الله د پاره دی آس چې اسمانو کې دی او آس چې زما کې دی و ان الله یقینا الله تعالی له الغنی دغه الله تعالی به حاجت دی الحمید مستحق د تعریف دی یې مستحق دی حمد و ثنا دی الم تر آیات نګور ان الله چی یقیناً اللہ تعالی سخر لکم تابع کری دستاسو ما آغا شیونا فی الارض چزما کے دے نزمکا اغینا تا فائدہ آخلی اونی دا اغینا تا فائدہ آخلی زناور دا اغینا تا فائدہ آخلی دریابونا و سمندرونا دا اغینا تا فائدہ آلی زما کی دندن نوزی و گیسو گیسولین و منرلز دا اغینا اللہ تعالی وید دغا خدای نا چی دا طول عرصی تا سبجک کری دی تا غصر شریک پیدا کے شرم نظر دی تعالی الم ترایا نگورت ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالی سخر لکم تابع کڑی تاز دپارا ما فی الارض آس چزما کی دے والفلکا او شپ سمندری کشتا ہے تجری فی البارے چی داروانی سمندر کے پہکم دالا ویمسکو السماء اب بن ساتی اللہ تعالی اسمان انتقا محفوظ ساتی اللہ تعالی اسمان دا دینا چرا پریوزی علال عرض پزمک بانے اللہ بے اذن مگر پیزن دا اللہ تعالی چی او وقت برازی چی اسمان با پزمک باندے را پریوزی خوز خو اللہ تعالی محفوظ ساتھ لدے نونا اسمان را پریوزی نیچا روٹا را پریوزی ٹوکلین را پریوزی ان اللہ یقینا اللہ تعالی بالناس پہ خلق بانے لرغوف دیر میرا بانے کون کے رحیم او رحم کون کے دے وہو اللذی او دا اللہ آغازات دے احیاکم جتا سلے جوندر کرے دے ثم یمیتکم بیا بتا سمڑے ثم یحییکم بیا بم جوندی کئے خو ان الانسان یقینا انسان لکفور دیر نمن ان کے دے ان الانسان لکفور کفور مانا دیر نمنون کے لئے لکل امت جعلنا اس اللہ تعالیٰ فرمائے چھے آسمانی دین کی اللہ تعالیٰ دا مختلف قومون دا پارا مختلف طریقے دا عبادت خودے وے سی خودے مختلف طریقے دا عبادت نو اللہ تعالیٰ وے چھے اصل کی اگر طریقہ مراد نہیں حکم دا اللہ تعالیٰ مراد وے صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاوے وے بیت المقدس تمخ کا امونس کا وا نو بیت المقدس تے مخ کو یکا یک حکم راغے دا منز دوران کی وی بیت المقدس تے مخ والا و بیت اللہ طرف تا صحیح نو کو اسو کوئی چی ننا بیت المقدس داڑم بنا کے بلوا زو موسکون خو بیت المقدس طرف تا رکو چرتا بیت المقدس اخو اخبر ایمان لوس کی اب اخبر ایمان لوس کی لکل امت دہر امت پارا جعلنا مونگا مقرر کرے دے من سکنیو طریقہ دے عبادتم ناسکو چی دائی داغی طریقہ بانے عبادت کا ان کی دی نو اللہ تعالیٰ ہوئی یہود تا داغی زمانہ کی موجودہ حکم کرو عیسائینو تمہیں سے شرائع بدل کرو ننو علیہ السلام قوم تمہیں سے شرائع بدل ورکلو لکہ آدم علیہ السلام بانے روزی لازمی بے دس دیالسمی سوارلسمی او پینزلسمی ہاری میاشتی ایامی بیر لئی ورتا ایامی بیز مانا سپینی ورازے ایامی بیز ورطا ورگوئے سپینی ورازے نو سپینی ورازے زکا دی چی شپی سپینی وی سپوجمائی مکمل ہے نو دا ایامی بیز روشی پہ اللہ تعالیٰ فرض کردے وی پیغمبر علیہ السلام با ہم دا رمضان نوڑان دے دا ایامی بیز روشی نیولی اتباع دا آدم علیہ السلام بے کولا داری میاشت دا رسما سوال رسما اسم مستحب دی صحیح نو دا آدم علیہ السلام دا روز ہوا نو علیہ السلام دے سائم الدہر صرف پکال کی پینزو روزی چکا میں حرامی دی دا غی روزی بینے نہیں ولی یا چکا لے دیر مریض بانو روزی بینے نہیں ولی ورنہ دا با ٹول کار روز ہوا او دا سنت دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بکلا کوجا کولنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی با ہمیشہ پروزا دیو ہمیشہ پروزا پدا کم اورس سے شہید کول او پدا اورس بان پروزا او خزی ورته او حضرت نائلا وینن خود افطاری دا پارا اچ شی نشتا کوکی حتی چ ابوم نشتا دغه تا خو بسیج یو سلو اختم اورس با سورا یو سلو اختم اورس یو نو ورته وی چنن خو عثمان او ته ها وینن خود افطاری دا پارا او بوم نشتا کوکی صحیح ناغا اغه ورته وی چنن ستا د افطاری د پاره بس شی پیدا شي ځکه دا بسیج به ختم شي دا بسیج به ختم شي دا د چې زما له کوله چا پیره ولاړ دي دا به وی څنګه به ختم شي ورته وی اوس د مانځنه بعد مسپخین مانځنه بعد زلګ اوده شو نو خوب مې وکړه څه مې وکړه نو دا حضور علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر عمر دواړه ورسره وو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوی درې واړه ناستی او مخې ته دا خرماوې پرتې دي اوبه پرتې دي څه انګوران پرتې دي به ماته عثمان ستا د افطاری انتظار دی نن به افطاری مونږ سره کې نو ورته نن به ماښام نه وړاندې دوی به راوړي زما کور ته ما به شهیدی نو بس ما شهید کړي نو ته به بسیج نه ختمه شي صحیح نو واقعا یو مازیګر نه وړاندې ور دنګل کور باندې او ورغله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو دی او صاحب الدهر داود علیہ الصلوۃ والسلام دته به یو ورځ روجو یو ورځ به کوجو صحیح او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام داغه به هر درې مورو روجو داغه به دوره به کوجا کولا او په درې مورو باندې به روجو نو دا مختلفو پیغمبرانو د پاره طریقه د عبادت مختلفه وا نو زمون د پاره بیا فریضه د رمضان روجي نو که څوک سره په ارګومنت کوي دا رمضان کې ورته تشدید شي ټول کال کې سره په یو میاش د نور میاشتو کې الله تعالی فرمایي دا زما حکم دی ما چې کوم قوم ته کوم حکم کړی دی او ما غا دین دی نه لپاره دا نه جګړه خبره ده لکل امه جعلنا من سکن الناس کو د هر امت د پاره مو مقرر کړی دی او طریقه د عبادت هم ناس کو چې د پاره طریقه باندې عبادت کوون چې دی فلا ينازعن لك لہذا د تا سر ارګومنت نه کوي په امر په دې امر د شریعت کې ود ویلا ربک او ته دعوت ورکوا جانب در خپل تا انک لغلا و دم مستقیم یقینا ته لغلا و دم مستقیم پیدایت برابر باندې و ان جادلو کا پیغمبر ته الله تعالی دې بتا په ارګومنټس کې انوال کوي دا تاسو داسې وړي کوي دا مسبخین دې ګرمای کوي مس کوي اله کدا الله تعالی دا سوري دا طریقه دې عبادت تستا سو دای ټایم دې نو پیغمبر ته الله تعالی وای چا سره په ارګومنټس کې دلایل کنن خلی ها او دې سړټ کېږي به ومنه خلک برابرلی هغه طرف ته دا دین دی او دا طریقه ده صحیح او کدی جګړه کوي وائن جادلو کا اک دوی تا سره ارګومنټس او دلایل وای فقل تو ورته وایا الله عالم الله تعالی خالم دې ما تعملون پاغه عمل چې تاسو یې کوي الله يحكم بينكم الله تعالی به فیصله کوي مستاسو کې یوم القیامت پرز د قیامت فيما كنتم فيه تختلفون پاغه معاملات کې جتا سوږي کې او بل سره اختلاف کو علم تعلم آیات نے خبر ان اللہ چی اللہ تعالی یعلم ما فی السمائے دے پوئی گی پاشے بالے پی جنی آشے چی اسمان کے دے ازما کے دے ان ذالک فی کتاب یقیناً دا ٹولرز پرے کٹ کے پراتے دی دا ٹولرز کتاب مانا ریٹن ڈاکومنٹس کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار اللہ تعالی بانے آسان دے سو شوی دی دا خدای ته معلوم دی سکیږي دا الله ته معلوم دی او سبکیږي دا الله ته معلوم دی یعنی د خدای په علم کې د ماضی حال او استقبال فرق نشته د تیرې زمانه د موجوده زمانه د راتلې زمانه د خدای د علم په حواله باندې څه فرق نشته دا فرق خو ما او تا ته چې یا د ماضی نه خبر کړه د حال نه نه خبر مونږ په داسې سچویشن کې یو د حال نه نه خبر چې موږ سره سکیږي صحیح او استقبال خو چا نه پته نشته مستقبل خو یوازې الله تعالی وای چې هر ماینوټ ایشو تر قیامت پورې چې کیږي قیامت نه بعد به کیږي دا ټول زما په علم کې دي ځکه زه لږ یم کنټرول کوم ما مخکې نه پلان کړی دي لہذا دا زما په علم کې دي سورې الحدید او وشته مې پاره 538 آیت نمبر 22 538 پیدامت ما اصاب من مصیبت فی الارض نرسیگی اس مصیبت فی الارض پزمکا کی یعنی مالیات ہوگی ازما کی معنی یعنی ستا بیلانگنگز کی ستا بیلانگنگز کی تکلیف تا تورسی ولا فی انفسکم انا پا بدنو استاسو کی الا فی کتاب مگر دا پلی کلی ڈاکومنٹس کی دی اللہ سر اللہ مخ کی نلی فلی دی مل قبل ان نبرا قبل د دے د ریلیس کورونا مونگ لا ریلیس کڑی نو چیدہ مونگ اللہ تعالیٰ ویلی کلی دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائیں اللہ کتابا مقادیر الخلائے کے قبل خلق السماوات والارض بے خمسین الف سنہ اللہ طول معاملات د دنیا لکلی دی د دنیا دا پیدا کولنا پنزوز زرکال اوڑان دی دنیا دا پیدا کولنا پنزوز زرکال اوڑان دی دی وجہ خو نیوٹن ہوئی سو نیوٹن اگو ہوئی چا اللہ تعالیٰ کائنات پیدا کر اللہ تعالیٰ سب کائنات پہ لکھا مونگا اس کو گڑھائیں اٹومیٹک چلیں گی لکھا صحیح پتے ہیں صحیح مخواہ مونگ گڑھائی لکھا چا بھی مور کھولا دو چا گڑھائی بھائی لکھا دو چا بھائی نو سلیر اس گھنٹی بس آگ گڑھائی بھائی اٹومیٹک کرے سر چلے دا اگر چا بھائی سر نیوٹن ہوئی دا کائنات و نظام خدای دا سے جو کرے بس یہ چا بھی ور کرے دا اس اٹومیٹک چلے گی کما کھل لے سر کما کھل لے سر کہ اللہ تعالیٰ اس دیو منٹ دا پارا نگرانی کیا خط بکڑا دا ٹھول کائنات تباہ کی گی سیدہ خود اللہ تعالیٰ دا واج دا وجہ سموت روان دی اللہ تعالیٰ دا واج دا وجہ گاڑی ٹول اٹومیٹک دی گاڑی ٹول اٹومیٹک دی فکر ڈرائیور شیر شاہ چی دیر ایکسپرٹ دے پگاڑو کی کہ شیر شاہ لکھ ساتھ فریوے بانے توجہ دا ڈرائیوی نیو قبل خوکنا میں نتیجے بسی ایکسیڈنٹ سی نتیجے بھائی اللہ تعالیٰ دا کائنات پیدا کری اور سسٹم پکی ڈیولپ کرے دے واج کئی ہے دیو جل اللہ تعالی فرمائے والله ما تعملون بصیر تاسو واچ کوم لټوله دنیا واچ کوم چې دا څنګه چلیږي چې دا څنګه چل نو دې ته وایي تدبیر خداوندی دې ته سوې څه شوی ورته تدبیر خداوندی نو دا ته یو مسله ولې کته نه سره احمده چې دنیا روانه په تدبیر ده خو تدبیر دوه قسمه ده یو د الله یو د مخلوق یو د الله تدبیر یو د مخلوق تدبیر مخلوق په دې مکلف دی چی دے با خپل پلیننگ کئی تے بلے جوان دا پارا سکے خپل پلیننگ بکے ریزلٹ برازی دا اللہ را تدبیر مطابق نتیجہ برازی سنگا دا اللہ را تدبیر موافق یو ادنا میں یو میں بلکل سادہ مثال میں ورکو زمان پا دے پاکستان کی دا ٹرینڈ دے پتہ جیس دار سا افغانستان کیوں دے کنا سمودہ ہو خوش نشتے ہو ڈاکٹران ہو تمر تسرویس نمیلے بھی گی نو سو میڈیکل کالج تم نزی صحیح ہے کنا کہ نہیں یہ زمانہ کی دا سے ٹرینڈ ہو اور یہ سڑی بدا کوشش کوئی زمانہ زمین میڈیکل کالج تراڑ سی چیز یہ بچہ تراڑ سی نو بلا دیر سخت کمپیٹیشن باو بلا دیر سخت کمپیٹیشن باو اگر بچے بے تباہ بار بات پاہ بے گال تا ٹیم پاہ گئے میں پہ درس کے دا ہوئے میں اللہ تعالیٰ پہ انسانانوں کے مختلف ایلیمنٹس لگو لی دی خود چا یو ایلیمنٹ ایکٹیویٹ شوئے دے چا بل ایلیمنٹ ایکٹیویٹ شوئے دے دے وجہ ٹینڈنسیز مختلف تھی دے وجہ میلانوں نے انسانانوں دے ٹھوڑو خلق یو طرف تے میلان ہو نہیں دور نہیں دی اور رول میلان یو طرف دی برور میلان موجا ذکر دا ایلیمنٹ ایکٹیویٹ شوی دا بل ایلیمنٹ ایکٹیویٹ شوی دا صحیح او د بچی میلان تا پورا یم دا بچی واچ کوا دا زویر دی یا نور دی دا واچ کوا چې دا میلان کوم طرف ته کوم پروفیشن طرف ته پاره کې ولا هیلپ او سپورټ ورکوا صحیح او کته په امپوز کې نه نه استاد اکادرې زمون ډاکټر راندي اتبه هم ډاکټر یې الګ دا هغه ایلیمنٹ بلینکینګ نه کوي بل حرکت کے لائٹ نشتا صحیح دو دی وجہ دے اگر میلان آگا طرف تا نشتا نو اس اگر تا چکم شے بلنکنگ کئی کم ایلیمنٹ آگے تے تا نپنے دے چکم بلنکنگ نہ کئی آگے طرف تے تا پوش کے نا اگر بل چکم بلنکنگ کئی چونکہ تا پوشنگ دے طرف تا اور کہنو ہر تو ما فیوز شی آگا چکم طرف تا آگا پل میلان یہ غم فیوز شی نو نا دنیا شی نا دا آخرت شی نا تن ڈاکٹر جوڑ شی نا تن نرس جوڑ شی اس تنہ جوڑ شی خبر ہے کہ کیا خواد کھڑو میں نے واچ کا چیز دا میلان کم طرف دلے سکا اللہ تعالیٰ ایلیمنٹس تقسیم کری دی انسانانوں کی جو دنیا کے سموت چلو لدہ پارا دا لازمی خبر ہے منٹل ایبیلیٹی سو پیسے گھٹی پس بانے پا دماغو بانے او القوا البدنیہ سو پیسے گھٹی پس بانے پا لا سو خپو بانے او درم الوسائل المادیہ سو پیسے گھٹی پا انویسمنٹ بانے سو پیسے گھٹی پس بانے پہ انویسمنٹ مانے اگر انویسٹ کری تھے کہ سورس اور رشتا بس انویسٹ کری تھی اور کور ناستے والا پیسے راجی صحیح سلورم ایچ شے نشتا سلورم شے نشتا بس دغا دری دی صحیح سو دی دغا دری دی نما دی چاوے نا سلورم پکی فراڈ دے ما اغم دماغی صلاحیت دے پا غلط طریقہ ذکر ہے فراڈو مرسلے نشی کولے فراڈو پرم دماغی صلاحیت پکار دے کردے پکار صحیح نو صلی الله تعالی فرمای چې ما صاحب من مصیبت او دا ځکه الله تعالی تقسیم کړی دی چې کوز دا درې وړ شی نه یو انسان لور یو انسان اخو بیر خدای دا وکړي او بیا بل چا ته محتاج نه دی نو څوک ته محتاج نه غوسوي بیا ها او بیا وایي خدای نه یو طرف ته الله تعالی یو انسان له دواغی صلاحیت دومره کړی چې جینیس پیدا کړی دی څه کړی جینیس پیدا کړی نابغه دی جینیس پیدا کړی نابغه دی پی ایچ ڈی ہم ٹاپ کرے رہا ترو تو پوری داغا ریکارڈ چانے دے مات کرے صحیح خوبل جانب تا اگے آغا جٹ او انپڑ میکسیکن تا مختاج کرے دے صحیح چکم دلا سو پوکار کولے شی دا جینی سڑے نہیں شی کولے دا جینی سڑے نو دا آغا لاسو پودکار دا پارا دے آغا میکسیکن تا محتاج دے پلیز صحیح بیا مانگا میکسیکن غریب تا ہوں آغا تر لگیا منت وقت کو یرا پلیز دا کار خو من مکمل کرنا پلیز اوکے آئی ول گیو یو لٹل بٹ مور صحیح اوس التا تبوی دا جینیس سڑے دا ان ایجوکیٹڈ سڑے تے منت کئی التا غ ماسٹر دے دے سبجیکٹ دے التا غ ماسٹر دے اس اپدی دنیا چلی گئی پدی دنیا چلی گئی ورفع بعض فوق بعض درجہ لیتخذ بعض بعض سخریہ اللہ تعالی فرمائی ما تاسو یوبل بانے دا سے کنٹرول کریے یوبل بانے میں دا یوبل تے محتاج کریے لیتخذ بعض بعض سخریہ اور پس اللہ و فرمائل but you may not think about that ورحمت ربی کا خیر مما یجمعون you should think about ایمان القرآن ذکر انداد صلاحیت دماغینا دا بدنی قوتنا دا انویسمنٹ سب دا ٹولنا پریارٹی جدا اگر دے دوشی انتدا ما صاب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمکین ما معاملات استازو کی ولا فی انفسکم او نپ بدنو استاسو کے اللہ فی کتابیں مگر دا لکلی دی اللہ سرامل قبل ان نبرا قبل دریری سکورت دینا ان ذالکا یقیناً دا خبر پا اللہ تعالی بانے دیر آسان دا خدا اتنا پتا دا زر کالا پس پس کی دی یو ملین کالا پس پس کی دی یو بلین کالا پس پس کی دی دا دیو جو کمیتا اتلا را کلے دیر پا خواہ چی ازا سما ان شقت چکر دا اسمان برے زر ازشی وإذا الكواكب انتصرت دا ستوري بيوم سر درام سر مات شي وإذا الشمس كورت دا نور دي ببلاس شي خپل هيت او تپش په ختم کی خپل رڼا به ختم کی او لکه د تک تور سیار ما دي پشان داسې فور بشي صحیح وإذا البحار سجرت الله تعالی او فرمایل چې دا سمندرونه به توګه دا وبوال کیږي دا به سکی یشي دا وبوال کیږي او وی فرمایل وإذا البحار فجرت گلیشیئرز دا به ملت کیږي او په دې دنیا به یو سیلاب راشي صحیح او سائنس دا اوس لګیا دي دا قران کریم 1500 کال وړاندې چې الله تعالی دې ټولو سیدو خالق ته اگر الله پته وټ ویل هپن نیکسټ ان فیوچر چې مستقبل کې و څه کیږي اوس الله تعالی فرمایي چې اوس ته په دې مکلف چې تدبیر وکړي ته په دې مکلف چې تدبیر وکړي ریزلت راغې سراغې ریزلٹ راغے نا اللہ تعالیٰ فرمائی ریزلٹ پر عزیز ہمارا تدبیر مطابق چی اگر ستا پنیز تقبیر دے زمان پنیز بان تدبیر دے ستا پنیز تقدیر دے زمان پنیز مونگا خورت تقدیر زکوائی چلو خدای تدبیر مونگتا معلوم نہ لے صحیح اس کم کار چیتا کہ کم قدم خلی آگے کہ تا تر خدای پلیننگ معلوم دے چلو دی پلیننگ اللہ سنگا کرے مونگتا نا نا مونگو دا تقدیر مسئلہ دا مونگو دا سشد دا تقدیر مسئلہ دا خدای تا تو اتبا تدبیر کی او نتیجه بر از زمانه تدبیر مطابق کستا تدبیر زمانه تدبیر موافق راغه ریزلت به پازیټیو وی ریزلت به مثبت وی او کستا تدبیر او زمانه تدبیر مخالف نو دا هتر شو کولای شي ما ور ټیک کی په ما غالب کوم شي راغله ریزلت به هغه راځي کوم زمانه تدبیر دی ریزلت به راځي الله چې کوم د الله تدبیر دی ستاره تدبیر مطابق بند راځي او پیغمبر علی السلام یو حدیث کې ډیر محبت سره دا خبره ډیر خوازه وی فرمایل چې احرص علی ما ينفعک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ان ڈیسائسیو مجھ اڑے گا ڈیسائسیو قوت فیصلہ پیدا کا رقم انسان کی جو قوت فیصلہ نہیں دے ہست کار دی کبھی دے کار ہاں دے یعنی خبر اس کو واڑی دے بس بنا برس بہتا تا ہوئی او ناو آئی کیم ٹو نو 2 پلس 2 میک 4 رائٹ ہاں اس زمانے زین ترا چې دعا او دعا یو ځای شي سنور ته جوړي خدای دې خوار کا خبره پر نه بل په رښه ودا هغه وخت زمانہ زین کې نو صحیح لکه موږ په پښتو کې ضرب المثل لے وای چې وعده تیر شي نکړې بیا په دیوالو ته پا لکه نکړې خو کله پکاري د شمس وعده لپاره صحیح نو چې شمس وعده تیر شي او بیا ځل پکار وای شي شمس وعده یو مې ارباخ مې نکړې مې تاسو راوړې دي موږ ورته په دیوالو ته پا خو وعده کې پکار وای نو د هر یو شی د پر خپل ټایم وی په ټایم باندې فیصله کول بلکې بعض اوقات امیډیټ ډیسیژن کولی کې امیډیټ ډیسیژن نه کې اټ ول کریټ ا ټرمایل اخو ډېر نه افراط پریفیر کی نو دیو جن قوت فیصله د انسان په کمالاتو کې یو کمال دی چې دا سړی ډی ډیسایسیو دی یعنی دا کنفیوز نه دی نه کنفیوز دی فیصله کوي دز ور کوي صحیح بعض اوقات دا فیصله دا بلکې یو لطیفه ده دا بابری مسجد په انډیا کې یاد ساس ای باندې له هنګامه وا ډیر مودین دوانو او سودل په جنگونو شو مسلمانان شهیدان شو س یو ورځ اخبار کې سار وخت راغله په راز اسلام آباد کې اخبار کې سار وخت راغلی چې او بل عاقبت هندو بابری مسجد میں داخل ہو گئے مسجد تک نن وتل اور ساری رات رام کی عبادت کرتے رہے بل پوجا کولا بل تو تری کہوا نن تو زمین عمر کرے دے دو وزیرستان دے اس کو سپین کی دے او لا کو نو مارتے میں عمر سے ہاں میرا ادے اس سار وقت نے مانز پسے نہ دے اس بستر کے پوتے یخ سڑو نو میں عمر سے ہاں میں غیندوان بابری مسجد تو ورنہ ہوتا میں بابری مسجد تا ورننه نو دې رانیکش به خوش وسړي چې ورننه وتل په مصیبت اخته صحیح یو کنفیوز سچويشن چې دا به سکی یو خو به کیږي اوس به څه پته ولګي چې اوس کول پکار تر اوسه خو یې موږ باندې نو زمو سره نو تاسو باندې نو دې وی چلو یو فیصله وشو خدا کا بدره اوس به څه نتیجه راوز صحیح نو فیصله فوري تور یعنی کول پکاري هیزیټیشن والا سړی دې کرم څه فیصله نشي کولای دنه اکثر گاډه تلې دنه اکثر گاډه تلې ځکه دې په دې کنفیوز شو خو هیڅ مرتا کو نه خیم پر کورونو کې جو اکثر گاډه تلې لرچی او دې پاتې شي خدای بنده خو زر فیصله کوا و یا زم او یا نزم ها دلته په امریکا کې وای وای یس یا ار نو دیس وای زر وای یس ما سن نه سړی موټر اسي ها نو او کیسه دې باندې زه باندې روان پېڅلې مې ترابې ولیا زینا ور کوت سللی و ماینه او زباله تاسو ماسه سلامه کې غزې بلان مان ګور سم پی سلا جمانه کې دار جام باندې موټر نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې احرص علی ما ينفعک کوم شی چې په شریعت کې جایز دی او ته په دې پوهې چې ستا پکې نفع هم ده صحیح فائدہ نه ده پکې دنیوي یا اخروی یا دینی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه کې ایګر شه ان ور باندې کې سٹپ اخلا قدم اخلا ولا تعجز کمزوري مخکار هوا اوس دل کېګه ما هیزیټیټ کېګه ما هیزیټیټ کېګه ما ډیسایسیو فیصله وکا او حضور صلی الله و سلام فرمایي چې یي مسلمان نو واستعن بالله فیصله خو دې وکړه خو امداد الله نه غواړه چې خدای ته پکې اوس خیر واچي دا فیصله مې وکړه اوس پکې ته خیر واچي واستعن بالله او پیغمبر اسلام فرمایي و ان اصابک شیء نتیجہ ستاد توقعات و برعکس رالا جستا کم ایکسپیکٹیشن ہو دا غی برعکس نتیجہ رالا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقل ما شاء اللہ وما قدر التا دا وایا دا غد خدای خواہوا دا غد خدای تقدیرو ولا تقل دا سی بالکل موایا لو ان فعلت کذا لکان کذا و کذا یا رکا وقت بھی دا سی کڑے نتیجہ و دا سی کدا سم کړه بیا بدارسیو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ته شیطان له اکسس ورکه سبب در باندې غتور وی اٹیک کړي چې ایمان به الله خطا کړي چې دا سړی ډېر کمزور دی د دې سړی ایمان پرځای نه دی د اف مسله ډېر استعمالي دی اف آی اف کچره پورتو کې مو زوي کچيري او اردو کې مونږ اگر یا فارسی کې مو اگر اگر معنا ها کچي ها نو الله پیغمبر علیه السلام فرمایي دا اف مف مې استعمالو عربی کو ای لو لو ان فعلت کذا کچری می در ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سره سړی ناستو نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وی لولا نباح قلبنا الليلہ لسرق متاعنا یرجی بیگا کز مون سپینه غپلې مون لټشو ڈاکوان نه غلې لټما تا ڈاکوان و غل راغلیو او زمون کو سپینو غپلې نو بس مونږ لټشو ابن عباس ابن ابو سوار الله ته مسلمان اور ته جی او الحمدللہ مسلمان دی مسلمان دا عقیدنی مسلمان دا عقیدنی ته په لو باندې یقین نساتی اف کچری داس نو شوی کچری داس وی اٹ مینز چې ستا محافظ پی دی صحیح ودا بل لس پو په کور کې کاله تعالی ته لوټر غوخته دا خپل اپریډ عربی در سره مور اړه بیا به مونږ چلے وی ودا لو کلمه بالکل می استعمال وا حضور اسلام فرمای ایاک و کلمۃ لو د اف ته د کلمې نه ځان بچ کوا دا د سړی عقیده کم صحیح یعنی شور یا پار مسئلہ کی خبر ہے چکم کے شور ہے کوا لکھ عبدالتا ہوئی یس بس یس یا نو تقریباً برا ہے اب منگا اور تو بیان شروع کی دا یس نو پتائے بانے منگا اور تو بیان حالانکہ خبر ہے بس سالیڈی و مختصر ہونے خبر ہے بس یس نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا سورم سیزونا چکی گی دا خدر پار آسان دی اللہ تا پتہ دا اس اللہ تعالیٰ ہوئی چھے دیکھو گورا کتا تا اس خیر رسے دا دنیا کی یا تکلیف رسے دا نو پدے تکلیف رسے دو بارے ڈسپوائنٹڈ کی گا ما ڈسپوائنٹڈ کی گا ما او پدے خیر حاصل دو بانے بریتام نتاو مورکو متکبر کی گا ما صحیح پر پسی فرمائی چلے کیلا تا سولا ما فادکم دا دے دا پارا چے تاسو ڈسپوائنٹڈ نشئی نا امید نشئی پاشے چے کم تاسو مسک کم شئی اللہ سلام اللہ تعالیٰ فرمائی اُدھا سے مکام لیکن اللہ تاسو علا ما فاتکم دا دے صلاحیتو نا ختمائی دا دے کوالٹیز ختمائی دا دے ٹیلنٹس ختمائی دا سے مکاوا بس رو اوکے صحیح تور بلاور پسی مگا پختو کی وائیو بلاور پسی رکش لیکن آتا سو در پختو دا خبری دی کنا دا دیر خی دین تا نزدی دی خو منگے صحیح اپلائی کرو نا لیکن آتا سو علا ما فاتکو کلا کلا زمان متعلق کرتا پاکستان کی سو پروپیگنڈا کی دا قاضی سے دیر پختون قوم پرست دے دور تا مر گئی قوم پرستی دا سب بدا خبر آنا دا قوم پرستی دا بدا خبر خو مای زمان قوم پرستی دا کلا ماری دین مقابلہ کیوں نا دا راست دے نمبر اول نمبر دویم دغه قام پرستی پختون قام پرستی دا ما کړه د یو بل قوم له توحید ذریعہ نه ګرځولې صحیح او پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې من دعا الى العصبیه فليس منا چا چې قومي تعصب طرف ته خلق راو بل دا زما امتی نه ده و من مات على العصبیه فليس منا د چا چې دغه عقیده وا او د مرشد زما امتی نه ده و من قاتل على العصبیه فليس منا فقومي تعصبات او چې جنگونه وکړه دا زما امتی نه دی نو یو صحابی فوراً ځکه عرب خون ٹرائبل خلق دی او قبائل خلق دی صحیح نو دا غزین کی خدشہ پیدا شو نغه ویجی پیغمبر اسلام وته وای وی امن العصبیت یحب الرجل قومه دا جی عصبیت ته او ناروارې ته سړی خپل قوم خوخی سړی خپل قوم خوشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بر العصبیت ان تعین احاک علی الظلم دا عصبیت معنی دا را چې د قوم مرګرتیا کې اگر چې غی ظلم کوي دے تعصبیت وے ہر چہ محبت تے قوم سارا اب جینز کی رہے صحیح دس دب اس من گتا پختانے کہ مو وجہ مو پختانے دی خدی مارا زما پر زان ہے قوم زان میں نفرت تے ان زان میں نفرت ان چہ چار زان نفرت یا خوئی انسان نہیں زان سر خو محبت کی زان بہ خوشی الا بجوان کی سب سب تگو دو کرے شی اگر زان میں نفرت پیدا شن تو بیا خود کشی طرف دے خود کشی سڑے ہونے کے زان گزار ورتا بدیش پر زان ورتا بدیش صحیح لیکے لا تاسو علا ما فاتکم دا دید پارا چھ تاسو نا امید نشے پاغشے چھ کم تاسو نا مشوی دے ولا تفرحو بما آتاکم لدا چھ متکبر شے پاچ اللہ درکڑے دے نو ستا صحت دے متکبر رکی گا پی ما ستا مال دے متکبر رکی گا پی ما ستا عزت دے متکبر رکی گا پی ما ستا پراپرٹی دا متکبر رکی گا پی ما ستا لوی جاب دے متکبر رکی گا پی ما دا خود اللہ ورک بدا دا سوشت دا دا کنی ستا سترگی سنور ندی غرونہ دیم دن رو خلکو نا غٹ ندی پشے دیم دن رو خلکو نا مضبوطی ندی تاثر اپن یو ڈگری ندی نا خٹی گری نو رو خلکو سا دا غریب 7-11 کے کار کئی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا خدای و تقسیم دے ولا تفرحو بما آتاکم پدی بانے موشو رکھو بریتانو لا تاو مور کوا ان اللہ لا يحبو کل مختال فخور اللہ تعالیٰ متکبر بندہ زمان خوخ دی واپس پل سبق دا چی علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السمائے آیتنی خبر چی اللہ تعالیٰ پوئی پانچ اسمانوں کے دے اسمان کے دے والارض اسمان کے دے ان نزالک فی کتاب دا ٹول شینا زمکے کی کی گی اسمان کی کی دا اللہ سر پرکٹ کے لئے کلی دی او ان نزالک علی اللہ یسیر دا کار اللہ تعالیٰ تا دیر آسان دے اللہ تعالیٰ پا ماکان خبر دے جس سے شیوی دی ماجی کی او پا ما یکون خبر دے جس اس کی گی یا مستقبل کی بکی گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبہ مغین اللہ و ربنا الحمدہ بالقرآن زمین و ذکرنا من قرآن ما نسینا و علمنا من ہم دون من دون اللہ ادو عبادت کے بغیر دا اللہ نا ما دا آشے لم ينزل به سلطانا چن د نازل کړي الله تعالی پاغي باندې هیڅ اتارټي او هیڅ دلیل په دې اس دلیل نشته چې دا خدای شریکان دي یا دې سکار کول شي الله تعالی وي مخلوق بیا ملي ونه شوی دی دا غي عبادت نه کوي وما لي سلام به علم او هغه چې نشته دوی پاغي باندې اس علم دې سرم سفیشنت ګراوند نشتا سمناسب بنیاد ورسره نشته چې مونږ د دې عبادت ولیکو د دې وجه کله تپوس ته وشي چې تاسو ولې دې بوتانو عبادت کوي وای ها زما وجدنا علیه ابا انا هر زمو پلاران دکان بدل سه کول اوس دا خو بنیاد نه ده و ما للظالمین انشتر ظالمانو د پاره من نصیر اسوک مددگار و اذا تطلع علیهم آیاتنا اکل چلوسته شي دوی ته آیاتنا زمونږه بینات واضحه ښکارا او آیاتونو کې د خدای دی یووالی ذکر وی او د شرک رد وی پکې د خدای دی یووالی ذکر وی پکې او د شرک رد وی پکې نو چې کله داسې آیاتونه لوستې شي تعرف فی وجوه الذین کفروا نو تب محسوسه یا د محسوسه په مخونو دا کسانو کې چې کافران شوی دی المنکر د ناپسندیدګۍ او د ناخوښۍ آثار د ساسه د ناخوخه نشانه پکې مقصدی په دې خبره خفه شو ولې زکه ته شرک رات کې ته زکه شرک رات کې او سوچې ډیر اډکشیو یو کار سره نو مولا چې په دې پودیوم هغه شو ډیسکس کړي نو هغه د فیل کې چې ګرمه اډریس کړي نو هغه دا خبره خنه لګي الله تعالی او پیغمبره چې کله ته هغه آیاتونه تلاوت کړي چې کې د الله د یووالي ذکر دی او د شرک رد پکې نو کافرانو او مشرکانو باندې دا خبرې خې نه لګي تعرف فی وجوه الذین کفروا تمحسوس په مخونو دا کسانو کې چې کافران شوی دي المنکر د ناپسندیدګې نشانه او آثار یکادونا یستون بالذین یکادونا دینز دیوی دی خبرتا یستونا چه دس درازیو کی حملو کی اٹیکو کی بلزینا پاکسانو بانے یتلونا غلیم آیاتنا چل ولی دویت آیاتو نزمونگا دی آغا وقت دمرا پا غوسشی دمرا ناخو خشی چه دوی دیتا قریبی چه پا دی سڑی بانے اٹیکو چه دی دی آیاتو نولی وی یکادونا دی قریب وی دیتا یستون چاٹیگو کی حملو کی بلدینا پاکسانو بانے یتلون علیم آیاتنا چلولی دوی بانے آیاتو نزمونگا قل تورتو آیا افو نبیوکم بشر من ذالکم آیا زخبر درکم تازتا بشر من ذالکم پا زیاد ناخو خشید دے آیاتو نونا دا سے شیدر تا اخیم چی اغی سر بتاسو نورم خفا شای اس خود ایتونو سر خفا کی گئی نو دا اٹیک او دا حملی کولو تصور خپلوئی یو دا سی شیر ارتا نخیم چی استاسو خفگان او ناپسندیدگی دا دین بوم زیادتی دا غی اوڑی دو سر انار اور سشی اور چی استاسو غون خلقو دا پارا سشی دے اور دے وعدہ اللہ الذین وعد کرید دے اور اللہ تعالی کسانو سرہ کفرو چی کافران شوی دی و بیس المسیر او دیر دا کار زائد واپس اید دا او یا ایوہ الناس نو صلی اللہ تعالی چی ہوئے چی دا مشرک انجام دا اور دے نو ورپسید دا ذکر کئی چی مشرک چیس کمو کسانو نا دا خدای شریکان جوڑ کری دی دغا دا خدای شریکان دا زانا مچم نشی شرلے دا بوتان دا زانا مچم او دوی طریقه دا وا چې په خاصو ورځو کې اوسم تاسو د اندوانو مندر ترلاسه حالت به وګورئ دا غي دا سټیچوز وی دا مورتی د بوتان د دې بوتانو مخ ته خواږی خو دی هغه ټری وړي ورته مخ ته خو دی حلوای پخړی ولا مخ ته خو دی لډوی ورړي مخ ته وري خو دی نو چې هغه یې قبر کې بیا د خوراک شروع شي چې یې قبر کې ها بیا په خپل خوراک کې صحیح نو صلی الله تعالی وای چې خو ګول خو مچان راځي خو ګول سره راځي مچان راضی هغه مچ په خوګوم کینی او په دې بوتوم کینی په خوګوم کینی په دې نو الله تعالی وای تاسو ته کتر دې بوت ځان نه مچ شړل شوی نو کده ځان نه مچ شړل تر بس خیر در وځي یا ایها الناس او خلقو ضرب مثل بیان کړی شوی دی او مثال فاستمعوا له وګونی سیدی مثال تا ان الذين تاكيد سرا عبودان او معبودان او خدایان تاس تدعون من دون الله چتا سو ویت اوازونه کوي په مقابله د الله کې لن يخلقوا ذبابا دینش پیدا کوله او مچ دینش پیدا کوله چې دا ټول دنیا بوتان راو ده شي مچ پیدا کوله شي نه ولا وجتمعوا لا اگر کدا ټول راجم شي د تخلیک د پاره وَإِنْ يَسْلُبُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا او کچر او تختید دوینا سلب کد دوینا الذُّبَابُ دامت شَيْئًا سلک شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُو مِنْهُ دَيْنَشِ رَا خلاصو لِدَا شَيْئًا دمچ دخلینا اللہ وی دار دی مخی تا کما حلوا چی پرتر خواجب پرتری چی تا دوی تا نظر کری دی مچ چی راشی و دغا شی تختی لابود پا دی قادر چا شی تی واپس کی ضعف الطالب والمطلوب ډیر کمزور دی دا طلب کوونکی مشرک والمطلوب او ډیر کمزور دی دا چانه چې طلب کول شي بوت الله تعالی وایي چې دا کافر او مشرک دا د عقیده کمزور دی دا بوت د عمل کمزور دی د عقیده نشته دا عمل نشته د عقیده نشته مثال احمد دا دا ایک مشرک عقیدہ نشتا او دا بوتا سا عمل نشتا سا ایکشن کورنش و سا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق چی لیونی شوی دی او دا اللہ نا علاوہ بل چا تا خدایان وی فائدہ تی گواری یا ضرر پی دفع کول گواری اگر دا کار کولنشی خدای ولی دا عمل سرو کرنے خدای وی دی زئر انڈر اسٹیمیٹ کرنے سا کرنے اللہ انڈر اسٹیمیٹ کرے ما دا قوت نے زان دے خبر کرے ما قدر اللہ دین دے پی جندلے اللہ تعالی حق قدرے بسائی پی جنگلو دا اللہ سرا نسائی پی جنگلی دا اللہ چی اللہ تعالی دا ٹول عالمی نظام مالک دے دا ٹول عالمی نظام دا اللہ تعالی پا کنٹرول کے دے چی اللہ نو واری یو پانا دا ونی ام خوشی دے نشی یو پانا دا ونی چ اللہ نو وڑی دار دنیا نظام دے یو سیکنڈ دے پر چلے دے نشی یو ٹائم برادی چ اللہ بن وڑی دا نظام دے نور چلی گی بس بالکل دستر کے پرب کے رکھن دنیا او بنائی دستر کے رکھ کے بعد اٹھو دنیا بس پتہ ہو لگے ہاں مار سپور نہیں کر وا چ ما قدر اللہ حق اللہ تعالی وئی چ دی خلق ز پ صحیح پی جن دو پی جن دل نے تروسا دے زما قوت نے معلوم کرے چ دا ٹول ہرس دا اللہ تعالی پ کنٹرول کی دی ما قدر اللہ دین دے پیشندل اللہ تعالی اسٹیمیٹ کڑے ندے اللہ تعالی حق قدرے پا حق پیشندگلو دا اللہ ان اللہ یقینا اللہ تعالی لقوی القوت والدے عزیز الغلب حاصل ان کے دے نوز دے خواہ کرا بعض اوقات یو سڑی سر قوت وی یا یو حکومت سر قوت وی قوت استعمالیم خو غالبی دے نشی اسے کنٹرول کی او خپل ضبط کی را والی مران دے مشاہدہ کرو حالات کنٹرول کولیش نشی کنٹرول خو اللہ تعالی فرمائی زما قوت دا سرے چیزیں استعمال کنو ٹرول سے کنٹرول کنو دی وجہ قوی ان پسی ہوئی عزیز چیزیں غلبہ حاصل ہے ان کے لئے اللہ یستفی من الملائکہ اللہ تعالی انتخاب کئی ورکی خوخی من الملائکتی دفرشتونا رسولا قاسدان رسول سے دوئی قاسد میسنجر خبر رسان سچے خبر رسان یا ایجنٹ چکار کئی اللہ و یستفی اللہ تعالی ورکی خوخی من الملائکتی دا فرشتونا رسولن ایجنٹان مختلف کارن اور توس پاری فرشتوں تسو کی مختلف کارن اور توس پاری و من الناس اد انسانان پیغمبران ان اللہ یقینا اللہ تعالی سمیع اورید کے دے ہر خبر لا بصیر واچ کون کے دے کتن کے دے ہر کار لا اللہ تعالی فرمائی ہر سوچ کما خبر کئی زی اورم ہر سوچ سہ حرکت کی زی واچ کو یعلم ما بین ایدیہم اللہ تعالی پوئی دی پاگشے چر دوی مخت دے یعنی دوی تی خبر دی وما خلقهم آغشے چر دوی شاعت دے دوی تیر دی خبر نو اللہ تعالی وہی چھے کمشے اوپن دے شکارا دے اغیبانے ہم سے خبر ہیم چھے کمشے ندے شکارا تا پی نی خبر خود خدای وہی سے پی خبر ہیم صحیح اسی او خود مونگا پریزنٹ دے دیکھو گورا یہ اسی مونگا حال دے دا موجود وقت اس دے وقت وہی سے مونگ مغی تصدی دا مونگ تا معلوم دی یو منٹ بعد بسی مونگ تا پتہ نہیں چھتے اللہ میں ماتا غم پتر سبا بسی مونږ ته پته نشته الله ته پته ده میاش باد بسی مونږ ته بعد پته نشته الله ته پته ده یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ویل اللہ او خاص اللہ تعالی تا ترجع الامور واپس کورش ٹول کرنا یعنی ٹول معاملات اللہ تعالی تسپارلشی تب دا فائنڈ آؤٹ کے چی دا لا فرلے دا قانونی کار دے نمبر دین دا زمان دا پارا فائدے دے اصل وقت ضائع کول ندی دو شئیو نا مسلمان دا پارا ضروری تھی سو سیدو دو شئیو نا چی کم کار کئی ننم بے با دا فائنڈ آؤٹ کے او معلومی بے چی دا شئی پر شریعت کی جائز دے دا شئی اسلام کی جائز دے او چې کله دا پتہ ورته لګیرا چې دا شی په اسلام کې جائز دے آیا ما دا پاروم د فائدې دے او کنه دے ما دا پاروم د اوس دا مسله خو نه چې کوم شی جائز نه تر پاره د فائدې وي مثال به تر درک یو سړی چې شوګر او د شکرې مریض دی د شوګر نو ګلاب جامن خوړل یا سویټ خوړل دا شرعاً جائز دی که جائز نه دی جائز دی خو دا هغه لپاره خو د فائدې نه دی نو کاغه خو نه روا کوي که ناروا کوي هغه میډیکلی ناروا کوي جوړې دا خوښه صحیح نو دو شئینا با مد نظر ساتے چی دا شئی جائز ہم دے پر شریعت کے او مالا پارا نقصانی ہم ندے مالا پارا کنی بیا خو ویسٹ آف ٹائم نے یعلم ما بین ایدیم پوئی جی اللہ تعالی پاشے چر دوی مخیت دے و ما خلقوں آغشے چر دوی شاد دے ویل اللہ خاص اللہ تعالی تا ترجع الامور اس پار لش ٹول کارونا یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوی واسجدوا سجدہ کوی نو رکوع سجدین مراد منز دے رکوع سجدین مراد سے شدے منز دے نو رکوع سجدہ دا پا منز کی ارکان دی سے شدے ارکان دی فرض دی لون بنے فرض پا منز کی دا او دس نبات چسڑے منز شروع کی نو لون بنے فرض پا کی دے نیت کول یا تکبیر تحریمہ سے شدے نیت چې دا غي اراده څنګه ظاهريږي الله اکبر صحیح نوزدا شي دا د مزرکو نه دي دا د مس شرط دي دا د مس شرط د شرط معنا دا ده چې دا انټرنس تر داخلي دروازه ده داخلي ته مس څنګه داخليږي اے چې دا لري چې الله اکبر بس په دروازه ور دننه شوي اوس د مانځو په بلډینګ کې ولاړې اوس تر ته ولاړې د ما چې څو پورې دا الله اکبر نه کړه تر هغه پورې د مانځو بلډینګ ته دننه کې دي خبره ده کې راړې نو دیتا دا شرط وی دا انٹرنس دے دا غین آباد اس لنبنے شرط با لنبنے رکن پکی دے ولاڑا سشی ولاڑا نو کبلا ضرورتا سڑے فرض موز یا واجب یا سنت موقت دا پناس دو کی رمونج کی نہیں کی گی دا خوال جائز شی چی سڑے ودری دے نشی ناس دا خوال جائز شی چی سڑے ودری دے نشی نو لنبنے قیام ورت ہوئی ولاڑا دا پکی فرض دے دویم قراءت دا قرآن پکی فرض دے کسڑے تش ولاڑی ہو اس نوے نہ امام پسے ولاڑ دے صحیح چی امام ورا قراءت کئی نہ دے پخ پلس ہوئی نمون جی کی سکا فرض ساقت سو صحیح یا ڈرا پکلے نمبر دریم پکی دا رکو نمبر سلورم پکی دا سجدہ سلورم پکی دا سجدہ او پنزم پکی دا آخرانہ قائدہ پنزم پکی دا آخرانه ناستا او شپگم پکی دا اراده دا منزنه دا وطور دی وجه مونگا سلام گردو بیا with the intention چه بس دا موس ختمونو مونگا سوو یو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم دو کارو یو خواه السلام علیکم دا زمونگا عام خبر دا دا سشی دا زکر دا منزنه بارو میو بلتا السلام علیکم بو کنو وی گریٹنگ دیو بلتا تحیه دیو بلتا پیشکشی دیو بلتا خبر دین کرا نو دار دما گویا راخو انسانانو خبره ده او انسانی خبره چې مانځه کې وکړه نموز ور سره ماتيږي سور سره کیږي مونږ ور سره ماتيږي نمبر اول نمبر دویم مونږ چې موسکو نو مخ او نظر به د قبله نه اخو دی خو نه اړه بس نیک په دغه یو ډایرکشن کې بولاړي صحیح کوم وخت داسې وونه د مونږ دی ماتيږي خبر دین خو چې مونږ دی کله کمپلیټ کو اوس د مونږ نو وته شنه داسې ونشه پاسې دی صحیح دا غیره پر سره پراپر طریقه مخبلې سبکی پراپر طریقہ پراپر ایگزٹ پک پلے نہ پراپر ایگزٹ دارے چی یو خوب دا انسانی خبر ہو کے خو انسانی خبر خدا سے ہم کے دے جی جے سڑے چاہتا او بے غیرتا صحیح خدا اس پک خبر ا رہا صحیح نہ اللہ تعالی وہ انسانی خبر ہو کے خو چھ کم بہترین خبر ا رہا نو پ انسانی خبرو کے دا سلام نہ بہترین خبر بلا نشتا انسان پ خبر کے دا سلام نہ بہترین بلا خبر نشتا او دویم دا قبلے نہ مخواڑے نو دې معنا دا چې تر مانځ نه وته نو موږ سلام وګرځو او ور سره مخ وګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم بس قبله نه مخ واړل موز نه وته خبره دې کړه نو د رکوع د سجدي د دې دواړو ذکر وکړه ځکه دا ارکان د مانځ دي دا څو شپه شو تکبیر خو شرط شو نه نور شپه شو نو قیام کې رد رکوع سجده ناستا او په انټنشن وته او سلام یو سلام فرض شو لا سلام فرض نه دی لفظ سلام واجب دی لفظ سلام واجب د دې وجه ما لفظ سپیشلی ذکر کړ چې په اراده باندې وید انټنشن اراده سره د مانځنه وتل دا فرض دی صحیح اوس دغه لپاره په طریقه سره پله دغه لپاره په طریقه سره سلام پله نو صحیح دې کې تا نه یو کوم پاتې شنو مول دین کې مزد کې او چې واجب در پاتې شنو بیا و صحیح تاسو بیا و صحیح تاسو یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوی وسجدوا سجده کوی وعبدوا ربکم عبادت کوی د پروردگار خپل نو سی وازی رکوع سجده یا مونس عبادت نه دی د عبادت خود وزره قسمونه دی صحیح بلکې یو د عبادت خصوصی تعریف ته یو عمومی او شامل تعریف ته نو عمومی او شامل تعریف اداره چې اتباع الشریعه فی جميع مجالات الحیات د ژوند په ټولو میدانو کې د ژوند په هر میدان کې د اسلامی شریعت اتباع کول د عبادت ویل شي صحیح اوست جاب لزه ود دی انټنشن چې ز جاب کوم حلال چې رزق حلال او غټم په خپل او خرم بچو ته ورکم چې بل چا سره اعانت کول شي مالای سره امداد وکړ صحیح نو ستو په سی غټي الله به ثواب هم درکړي الله به سر کې د مسلمان لپاره دغه عبادت ته خو شرط پکې ده چې لافل کار به کې ود ا ګډ انټنشن لافل کار به کې ود ا ګډ انټنشن اوستا حلال پیسې غټلې دي ګروسری لزه چرته سٹور ته دی ګروسری اخلي بسر ته هم دا اراده وکا چې دا زدي خپل بچو له چیریټي ورکوم حالانکه هغه ستاسو مداري هم ده صدقه ورکوم نو الله تعالی بدل ثواب درکې په داسره لپاره بندگی او عبادت شو او تایید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جمعات کې ناشتو مسجد کې نو یو صحابي راغی د سهارانه کاشتکار سره بسګر موږ زمیدار وایو زمیدار سره یو هغه راغی نو حضور علیه السلام او صحابه سره لاس ملاو کړل نو دا غلا سنا کار کول سره تاسو کو دا راوای ک ګینټره وای کولنګ وایو نو کولنګ نه یو پلنه خلیوی ناغه د مون کو دا لوایو ناغه کو دا سره یا بلچې سره یا بل شی سره مهنت سره دا لاسونه سخشي لاسونه صحابه سره لاس ملاو کړل نا سختی د لاسونو خې معلومه ده نو یو صحابي پیغمبر علی السلام ته وی لو تورمت یداه عن الجهاد فی سبیل الله الله پیغمبر کذ ذ لاسونه د خدای په لار کې jihad کول سره سخت شوی سره خبره وو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وی لو تورمت یداه عن اکتساب الحلال لينفقه على ابوين شيخين وصبيه صغار فهو في سبيل الله چې د لاسونه سخت شوی زکه د حلال ډوډۍ په ګټله حلال خوراک او روزي په ګټله چې د حلال پیسې په خپل معصومانو باندې خرج کی او د بوډا مور پلار خدمت به وکي پیغمبر علیه السلام د امام د الله لپاره کې jihad دی فو فی سبیل الله پته لګید نو د مسلمان د پاره خو صرف نیت برابرول پکار دی او میدان علماء چې دا میدان جایز دی میدان سره جایز نو چې میدان جایز دی او نیت ته ورته برابر کو ځکه اسنه یې سره ګیمبلینګ ته نیت برابر کی صحیح چې ګیمبل ته نیت برابر کی چې زو ورزم د لاس ویګس تا التا مشه تا ووم او نیت مور ته برابر دی د وکړي کی مسجد جوړو وکړي کی څنګه خپل فارکه دا څنګه نیت دی نو دا دوه شرطونه چې یو دا میدان شرعاً جایز دی او نیت ته ورته برابر دی دا یو مسله ورته دا چې دغه نن ته پوسی کرستین کنه یا دا فرق ایمان اکثر ته پوسی کنه کلاس کی یا کار کی یا تاسو وی شراب نس کې یا تاسو ګیمینګ نه کوي تاسو ډیټینګ نه کوي زوتم نه اوس ما نه نه مانه یو پرمست پوسو کو نو ما دا وی چی نو فن نو کوم ځای ته کار کی زه اوکی سی سی وان کی سی وان فارماسیست دا غیر نه پوسو کو یا فارماسیست کریستین کنه دا کو نا ما تی چی تاسو دا نس کی دا بوین نس کی یا دا خبره اسانه خبره نو تو ورته اسانه خبره ورته وای وای په دې ټریفیک قوانینو کې لیکلي چې ډرنک ډرایوینګ دا کرایم دی ډرنک ډرایوینګ دا کرائم که دا شراب سکل خکارو نو بیا با ڈرنک ڈرائیونگ اون کرائم نو یا با دا ڈرنکنس دا با اپریسیئیٹڈ عملو صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول پدے کے ٹول نے بہترین قول دے اگر ڈیرا عجیبہ خبر کرے دا اگر وہی چکم شے د انسان عقل ختم یو انسان نہ خرج بڑائی انسان اگر شے کئی بڑی یوا دویم خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا صحابہ وے وے کدا گیمبلنگ او وائن کی سڑے سخ امین یعنی پیسے اگٹی او د خیر پلار کی صرف کی اللہ تعالیٰ وہ چی یسألونک عن الخمر والمیسر دیتانا تپوس کئی د شرابو او د قمار بازی متعلق قل تور تو ہے فیہما اثم کبیر چہ پدی کی ڈیر لوی گناہ دے و منافع للناس ہاں سلگ وقتی طور فائدے پہ کیوں مشتا خوا اثمہما اکبر من نفعہما د دی فساد د دی فائدے نہ ڈیر زیاد دے صحیح او بلے او خبر ہے بار بار تاستا ذکر کرے وا او تا تب یاد ہے ما تا تا وی چې کم شی مون کو یا کم مون نکو دا کو یو ولی زکه دا خدای حکم دی او دا نه کو ولی زکه خدای منع کړی دا نو هر هغه شی چې سوپیریر اتارټی وای چې دا کوا دا غی کول لازم شي چې وای دا مکوا دا غی کول حرام شي صحیح یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ارکعوا رکوع کوی واسجدوا سجدہ کوی وعبدوا ربکم عبادت کوی د پروردگار خپل وفعلوا الخير اکار کوی د خیر لعلکم تفلحون د پارا چې تاسو کامیاب شئ نو صلی الله تعالی وچ بندگی د پروردگار کوی چې تعلق مو خدای سره خ پیدا شي وفعلوا الخير د خیر کارونه کوی چې مخلوق سره مو تعلق خي وفعلوا الخير معنا د خیر کارونه کوي چې مخلوق سره مو تعلق وي نو دالته سره احمد اولی کچ شاه ولی الله سره رحمت الله علیه اغلی کلی چې انسان د دوه قسمه تقاضا لري یو تقاضا لري مادي او بل تقاضا لري روحاني یو میټیریل ډیمانډ دی له بل سپریچوال ډیمانډ دی له صحیح شو میټیریل ډیمانډ د رده د بدن دی او سپریچوال ډیمانډ د رده روح دی د سپیریټ دی صحیح میټیریل ډیمانډز د سر دنیا آبادی د سر صاحب دی د سر دنیا آبادی او سپیریچوال ډیمانډز چې پورا کې هغه سر اخرت آبادی میټیریل چې استابلیش وي او مستحکم وي دنیا بده با عزت وي او چې سپیریچوالي سٹیبل وي او مضبوط وي اخرت بده با عزت وي شاه صاحب رحمت الله علیه د دنیا جوړولو ته وای ارتفاق سو ورته ارتفاق او خدای سره تعلق پیدا کولو ته وای اقتراب سو ورته اقتراب هغه وای چې اوس انسانان یا یو طرف ته انتها پسند شي یا بل طرف ته انتها پسند شي نو یا داسې شي چې ځان ټوټلی ډیووټ کی او ټوټلی ځان وقف کی ستا ارتفاق ته بس صرف دنیا آبادای کې ولګي څه کې ولګي د دنیا آبادای کې ولګي چې صرف د دنیا آبادولو کې ولګي اخرت خو تبا پرې ده دنیوي ژوند هم کنفیوز دی حالت ولې کا ځکه دا څوک چې زیات مالداري هغه ډېر کنفیوز سره وی کنه اور ډېر ځا ډیسټرب دا قرآنی ژوند خاندانی ژوند ټول تبا بربادي بس وی کنه دا د مشاهده خبره ده هغه اکثر بیا دا سوچ کوي ټو کمیټ سویسایډ او دا سویسایډو کې بیا ځکه چې به حالت نشي کنه ځکه تاسو سپریچوال سټیسفیکشن نشته روحاني تسکین وته نشته او چې روحانی تسکین نشته هغه دا شی فوټ کول نه شي نه کې ریکول شي نه بس هغه بیا یا ګولای واچي یا ځان ته پانسی واچي یا زمونږ د پیښور یو کارخانه دار دا ټک د پلو لاندې ټوپ کی صحیح نو صادور له کارخانه دار او سرحد ټول له کارخانه دار خو بس چونکی سپریچوال سټیسفیکشن ورته نو بس ود دلام سره صحیح نو چې څوک ارتفاق ته دی ووټي دنیا بادولو ته نو اخرت خو اتباه تبای واما من طغى واثر الحياه الدنيا الله تعالى وي چې سوق وایلیټر شو او د الله حدود په مال کړ د دنیا ژوند د بادور د پاره فین الجحیم هی الماوا جهنم د زائد صحیح نو سره چا ارتفاع صرف ارتفاق کوي او اقتراب طرف ته توجه نه ني نه صرف دا چې اخرت تباہی بلکې دنیا هم کنفیوزي او کم خلق چې صرف اقتراب کې لګیدلی او ارتفاق یې اگنور کړي التولی چې صرف اقتراب کې لګیدلی دا تصور شریعت کې نشته پیغمبر علیه السلام ردی وجه وي چې د مونږ تصور په شریعت کې نشته مونږ پېژنې کې یا د تبت و دا تر تاریخ دونه نه کریستیانو کې وي ها کرسچینو کې دی ورته راهب وي پریست خو دنیا داری صحیح نه راهب دی مونک وي ملک ملنګ ونی نه ملنګان دا چې ملنګان نه دی نو دا ملنګ تصور په شریعت کې نشته ملنګ تصور معنا چې نه نه بس مونږ دنیا سره تعلق نشته مونږ صرف آخرت آبادو مو چې ټول مسلمانان ځان نه مونږ جوړ کی صحیح او دنیا نه آبادای نو شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا چې مسلمان امت به همیشه د اغیار غلام وي البته وی چې دا چې مسلمان د مونږ اوس د اغیار غلام وي ځکه مونږ د دنیا ټکنالوژي سره ډیولپ کړل نو ټول مسلمان د دنیا کې ذلیل دي کنه دي صحیح نه دی وجه اعتدال الله تعالی طرف ته الله ته مطلوب سره اعتدال چې ژوند بیلنس کا امبیلنس کا ومه ارتفاع هم برقرار ساته دنیا هم ته ګډو کوا اقتراب هم برقرار ساته الله قانون هم پانه والا وا او دا سره کبیا لګي هم غټي ژوند مطمئن وي په پیسې لګي غټي خوشوند مطمئن وي صحیح ولې زکه چې دې الله سره تعلق پیدا کړی د خدای قانون نه پامالي منځونه په وخت کوي روزي نیسی چې سخیر چا سره کول شي هغه هم کوي چا سره کوآپریشن تا هم کول شي هغه هم کوي صدقه وس کی هغه هم کوي صحیح نن له خدای حق وای نه د بچو حق وای نه خپل د خېټه حق وای نه پر ځانم خصاتی بچیم خصاتی له خپل بساط مطابق د خدای حکم نه پامالي خدای سره بیلنس وي ژوند صحیح بیلنس وي نو دا بیلنس راځي وي نو دې کنفیوز کی نه دې سړی کنفیوز کی هغه د امبیلنس شي سړی امبیلنس د بیا سو کی کنفیوژن د کنفیوژن اکسیډنټ کی نه چې کنفیوژن نه سو کی اکسیډنټ شي لیفټ ورو کوم کوم نه کوم ها چې لیفټ ورو کوم کوم نه کوم مثلا دا بګړې راشي او داس ورکی صحیح دا وګوره کلکولیشن مکه نن مې دا یو آرټیکل لوست پاکستان کې یو جیاس پر وته لګنه اجیا دا هم نه زیاله کا جیاس پر وته لګنه نه نه را فوکر پروتره بیا فوکر داغه موکره نه نه دا یاد پروتره نغه باندې یو ماهر یو آرټیکل لیکلو نغه اصل خبره ده چې کوم پایلټ وی جمبو چلای څه شي جمبو غټ 727 او بوئنګ چلای هغه چې فوکر تکینې دا فوکر هغه د لاس غړ لکټوې هغه څه ټایز نه مشمن لکه بازیچا ها کیلونه دا کیلونه ورته ښکاری نو هغه اور کانفیډنٹ وی چې دا څه شي دی هغه اور کانفیډنٹ وی نمبر اول او وی نو هغه ډیر احتیاط باندې کوي اور کانفیډنٹ شي نو ډیر احتیاط نه کوي او وی نمبر دویم چې ټمپریچر د 45 نه زیات شي 45 زیات شي نو بیا فوکر دی وی تم نظر پک نه کوي تر په انجن باندې دباوي نو دې تم نظر پک نه کوي ځکه چې هوا کې ډنسټی کم شي سبا کم شي اوا کې ډنسټی کم شي نو دې بیا ډیر صرف پک نه کوي چې اسه دې پک په نارمل موسم کې کوي په یعنی 80 سپیډ باندې چې کله شي دې پک کوي نو بیا چې دغه سه موسم 45 یا د اغې نه برا نو بیا دې پک کوي په 100 باندې صحیح نو وې کا حالات دغه ټمپریچر او تا په 80 باندې د پک وکړو نو دې پک خو کی خو دې برزی نه بس فورن پکا تر اخلاص یې اوسمه کې سره کرش اوسمه کې سره کرش نو بیا ودا سه کې چې وی او بل چې د 80 په ځای باندې 100 باندې پکې فوکر نو بیا دل رن وی باندې دو زیات پکاري وګد رن وی ور پکاري ل عموما چې د کم ځای نه اوچتي کی اودای نه شوت دی بیا د بل یعنی زکه سپیډ باندې نو سپیډ خلې لګ جات ډیر ښه زبردست ناغه وی چې اصل کې پایلټ کله په دې کلکولیشن کې کنفیوز شي د کلکولیشن کې ټمپریچر صحیح او په کې لیکلیو سی بی کلاودز چې سی بی کلاودز وی په داسې موقع باندې نو هغه کې خو په زرګونو کیلو وات کرنٹ وی او هغه سی بی کلاودز چې وی نو هغه د نور کلاودز دن نه وی نو کله دا جیاز هغه سی بی کلاودز ته ورشي نو هغه ولا کرنٹ ورکی نو هغه وخت دا جیاز ټارټلینګ شروع کی هغه به کنټرول کول مشکل کاری بار ته بیر هغه چې دا مختلف فیکٹرز وی دا نه چې فوکر کړي یعنی سیف جیاز نه فوکر وی ډیر سیف جیاز دی نمبر او بل خبره دا ده چې د دې ټیکنیکل ډیولپمنټ د هر جیاز د هر فلایټ نو وړاندې صحیح دی له اوکی سرټیفیکټ پکاري نو دا اوکی سرټیفیکټ ورته ملاو ځکه چې کم انجینیر ورته اوکی سرټیفیکټ ورکړا او په کوم ناشته بنا یعنی فلایټ انجینیر په کوم ناشته نو لکه هغه غلط دغه ورکړا هغه سم مرده په خودکشي کوله نو بار ته ډېر زما زما دا کې زمدار ډېر ډېر وخت صحیح او زه بیا یو ځل کوم نو بس ماته یاد شي صحیح نو بیا به کار کنه زه چا سره بحث هم کولی شم و ماهر داسې ویلو نو هغه ویږي دا د فیلډ ورتان دا زما فیلډ نه دا ما یاد کړی دی صحیح شو که څنګه یې سره احمد نور زه قازه زه اټکلم څه دی نه مې تاسو نه تاسو اټکلونه اگر زه سی وو ها تاسو ستاسو دا ګوره جابر چودري مونږ د لیټ کړی دی او کله کله ګور او دغه اوریا مقبول جان هغه ګور هغه مزبي سره دی اوریا مقبول جان سره هغه مزبي سره دی نذیر ناجی هغه نذیر ناجی خو مزبي نه دی هغه دې خو دغه خو ناس لیکوال خلک دی او دغه تیر دی یا ایها الذين امنوا ایمان والو ارکعوا رکوع کوی وسجدوا سجدہ کوی وعبدوا ربکم بندگی کوی درخپل وفعلوا الخير کوی د خیر کارونه د خیر کارونه یخو ګوره هدایت وک طریقه لک صدقه نال ته پدی انسین ولاړوی او چادر تووی چې زو چټس ورته زم کین یو پلیز گائیډ می نو په یو منټ کې دنه تا ورته چې او دا سنې غلرشا سان فرناندو بکراس کی صحیح دو درې سټریټ بر زراشی میرا غینا نیکسټ لایچ رزلا چټسور سټریټ ته صحیح اوس دا په 30 ډیر سکند دی واغسته خو پیغمبر علی سلام فرمایو وه هدایت او کټ طریقہ لک صدقه چې چاته ډایریکشن برابر کو نام چریټی دا دسر دا چریټی او حضور علی سلام فرمایو والکلمه الحسنه لک صدقه چاته خوګه خبر او کړه نام چریټی دا نام سر امریکه کې ډېر مشهور ده هر څوک چې رکسي لارس نه نو دی انټرسیکشن تر ازي نه دی وای واز د ګیس سیشن ها د ګیس سیشن په کې ډېر فیمس دی نه او بس انفارمیشن ده نه واخ دې په دې مهال سره دی او سره د اکس ازي د ګیس سیشن کې نه زمه اما خبره ده مې څه زه ډېر د فیل لرم او ما دا ارق ساو ده هم مو ته ټول شبر دی یعنی نو دا اکمن بدري نه پر راځي دا ورځي یا د شپې خوري راخره د موټر ماته ته به ګاید و یا ایه الذین امنوا او ایمان والو یکعور کو کوی وسجدو سجد کوی و عبدو ربکم بندگی کوی دنا خپل وفعل الخير کوی خیر نو هر هغه شی چې خیر وته ویل شي الله وی غکونه نو خیر دا خو انساني عقل معلوم ول شي چې را ګایډنس ورکول یا ډایریکشن ور کول خکار دې کبد کار دی خکار دې سکړون پلار روان دي او کنده کې پر وتا او تاسو ورونه سپورټ ورکاو بچ دې کو دا خکار دې کبد کار دی امریکا کې کبد کار دی ازه ما دې یو ورن سړی وو هغه پر وتا ما دې ام سات لاس فار یو دې انسلټ می بس ولا ان آی کین سو یو ان بس ولا ته دې دا اخر ما څه چورل یې چې ما نه پیږې چې کوم بل نه لا چپ کړ دلته دغه دې لاین ډیسیبل ته ها دلته به موږ کوي بلند نو غرسل وفعل الخير كوي خير لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا في الله جهاد کوي په لار د الله کې حق جهاد حق جهاد د الله نو حق جهاد د الله چې when that is needed when that is required kala da lazim de aw che bi lazim de kala pore be ke aw che ke no sang be ke no kala da lazim de akhlan ta ta sabak ke tir sho che quran kareem ke sirf salur asbab de che da age pa hawala bane musliman bane allah taala jihad lazim kai yauda che da watan na be dakhla shwai dwayam da che cha pe jang em post kade dwayam da چرته د سٹیټ خلاف کانسپیریسی بر سٹیټ روانه کړي صحیح او سلورم دا چې مسلمانان سره د دین په نامه باندې ظلم کوي صحیح شو او ما تاسو ته وایم چې سلور والا آیتونه راجمع کړي نو کامن شی یا کامن کاز اف اکشن پکې د ظلم او حرابت حرابت ما جنگ بازی څه شي یا نو چې کوم ځای ظلم وي یا جنگ بازی وي نو البته بیا مسلمان تعالی تعالی وایي چې jihad وکړي دا ورته نه وایي چې کافر سره به jihad کړي کافر سره بجن که کافر سره jihad کړي نو بیا مسلمان ملکونو کې کافران اوسې نه سکے شي بیا خام ډول پکار دي دا غلطه ده صحیح نو سلور وړ امامانو مذهب دي چې د jihad سبب کفر نه دي د jihad سبب سره ظلم دي صحیح ار دی وجه که مسلمانو ظالمین jihad نه سره کیږي که صحیح ورته مسلمانو چې ظالم دي نو جهاد ورسره کیږي. اور دیو جی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, ٹولنا بہترین جہاد حق خبر اکول دو ظالم بادشاہ اڑان دے, دو ظالم حکمران اڑان دے سب حق خبر اکول, نو ظالم بادشاہ دانے وچ کافر بادشاہ اڑان دے صحیح, دو ظالم حکمران, نو ظالم حکمران مسلمانوں کے دے یوا ہما بل استاد سو اگا ایت تبو تلے سورہ الممتحنہ سورہ الحجرات چھے اللہ تعالی فرمائے چھے دو مسلمانان ڈلے یو بل سر جنگ کئی نو اصلاح او کئی سیو کئی اصلاح خوی فرمائل چھے کہ فا ان بغت احدا و مال الاخرا کہ دے اصلاح بعد بیا یہ ویڈالی بلی سر زیادتے ہوکا نو بیا اللہ فقاتل اللتی تبغی بیا دی باغی فرقی دے مسلمانان سر بتوم جنگ کے سبا کیا ورسا جنگ بکے نو صحیح خو کافر نہیں دی مسلمانان دی خو ظلم کرے دے اصلاح ماتا کرے دا صحیح مصالحات مات کرے نو اللہ تعالی ویگا نو پتہ ہو لگے دا چھے علت دے جنگ سے شہرے ظلم دے کفر نہ دے ظلم دے دے وجہ خو جنگ کی یعنی چھے غیر مسلم سرم جنگ کی گی خو ککلا اگوی دے پیس دے پارا مطالبہ اکلا نو اس پیس قبل اول شرعان جائز دے کنا جائز دے جائز دے وجہ خو ٹریٹیز کی گی دے وجہ خو ٹریٹیز کی نو کہ پا کفر بانے جنگ کی دے بیا خو دا غیر طریق نا دے پیس آفر چھو لا با قابل قبول نو کہو با یہ با ٹریٹی نا کی دا پیس ٹریٹی با بیا نا کی دا معاہدہ امن صلح دا و بیان کی دا زکر چھے کافر خواہی لا اسم دی خو معاہدہ امن صلح آفر اکڑو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا کہ آغای مائل شو دا پیس دا پارا نو اللہ تعالیٰ وی تو مائل شو صحیح و توکر اللہ او پا اللہ تعالیٰ بانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کافران سر پیس ٹریٹی کول کنے بے کول صحیح آغای با سرینڈر شو سرینڈر مانا چھے بس مونگا نور جنگ نکو نو چھے سرینڈر بشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بورت سووی اوکی that's the end of the story اس خبر اللہ ختم شو حالانکہ ایک سٹل کافرانو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دا چھے دا اگوی پیس ٹریٹی بے قبول اکلا بلکہ اگوی تا بے ٹول رائٹس ورکل سب بے ورکل ٹول رائٹس او ٹول حقوق بے ورکل نو اس پتہ ہو لگے دا چھے جہاد دا شروع کول دا پارا شرائط تھی سشے دی شرائط تھی کہ بغیر دا شرائطو جہاد دا شروع کو دا شرعن ناجائز دے بغیر دا شرائطو جہاد دا شروع کو نا بسی فساد بھائی اب اس جی فس علا کہ جنگونا ہو رہی کہ without any reason why you are spreading فساد تو فساد ہو لے خورے it should not be نو جہاد has its own conditions number one دا یو خبرہ number two چی جہاد کل لانچ کے نو دا لانچ کول دا پارا دا شروع کول دا پارا inside the field of جہاد there are other requirements نور شرائط دی یو شرط دا دے صحیح چې دا خلکو ته وای چې خپل غلطی تسلیم وای دا خپل دشمنان دي څور ته وای خپل غلطی تسلیم وای یعنی سرندر کیږي اسلام ته نو که اسلام ته سرندر شو بیا جنگ شته نشتا بیا ورته دوی مو وای که اسلام ته نه سرندر کیږي مونږ ته ځان سبجیکټ کوي څه کوي اسلامي ریاست ته ځان سبجیکټ کوي ته اسلامي ریاست احکام منئ سره دې چې ای بغیر مسلم خو منه نو که ای چې او منئ بیا جنگ نشتا بیا جنگ نشتا خبر دین کرا لا او کنه دا دوانه رد کړ او جهاد دی لانچ کړه دی نو بس شروع کا خو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا په میدان جهاد کې یو نشری تقریر کو ناغي کې به فرمایل چې الا لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا فانیا ولا امراۃ خبردار معشوم انڈر ایج تسول وای ستا انڈر ایج تا هغه ګره مړند کوي ولا شیخا فانیا بوڑا تا سو نوائی اوور ایج تا ستا اوور ایج تا بوڑا تا ولا امراتن زنانا تا خز تا سو نوائی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه ولا تقتلو مواشیهم دو دوی کیٹلز مقتل ہوئی don't kill their کیٹلز for no reason حیوانات مقتل ہوئی او بے فرمائل چه ولا تقتعو الاشجار دو دوی ونی مکٹ کوئی لا تقتعو الاشجار Don't cut off their trees for no reason. Why? This is fasad. This is mischief. O Peygamber alayhi salatu wa salam, وَلَا تُحَرِّقُوا زُرُوعَهُمْ Do they fastuna maswaza wai? Do they? Zaraat maswaza wai. Che ustazi, o da ghanamu fiil tali orwa taka. Che de wheat crop, let's burn it. Why? وَلَا تُحَرِّقُوا زُرُوعَهُمْ O Peygamber alayhi salatu wa salam, o farmail, che, وَلَا تَقْتُلُوا الْأَحْبَارَ وَالْرُهْبَانَ تم خلق چی مذہبی طبقے don't kill their religious leaders یعنی تا جنگ کے خو religious leader اگر combatant نہیں هغه هغه جنگی نه نو چې هغه جنگی نه ته ولې قتلې صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرمائل د قران رنا کی چوا ان احد من المشرکین استجارک فاجره کما میدان جنگ کی یو غیر مسلم فائٹر اگر ٹپک وردو سی وردو بندو کیو وردو او سرنڈر شو نو تو اچ نو دس ناٹ گڈ اٹس ناٹ الاؤڈ تو کہ جنگ ٹپک وردو ناو ہی بیکم نان کمبیٹنٹ اگر اس جنگی نہ دے اس جنگی نہ دے نو سب ہو کی بس گرفتار بے کی پی او ڈبلیو بے کی پرزنر آف وار بے کی خو لائف بولا سیف کی جنگ بولا سیف کی جو جون بولا سیف کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پدے حوالا دمر د کیر فلنس حکم کو منتا چھو وی یجیر علیہم ادناہم کدا غی لوی جنرل دے او استاد مسلمان یو کامن لے سولجر سرا اگر فیس ٹو فیس او دے کامن لے سولجر اگر ریکگنائز کو نا کہ جندینا چدا خود استر جنرل لے سچے دے ستر جنرال دے صحیح خو ستر جنرال اگر خپل لائف سیف کولو لپاره سرنڈر شو اوس دو په بی خبرای کې چې دا سوک دے او ٹھیک ده هغه دین حکم دے صحیح نو اوس د دې مسلمانو جرنیل هم د هغه سولجر دا پروټیکشن او دا شیلټر دا وایلیټ کول نه شي ایون د مسلم جنرال ڈز ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو وایلیٹ دی شیلٹر پرووائڈڈ بائی ا کامن لے مسلم سولجر ٹو دی جنرل اف ہز اینیمیز خبر دین کلال وہ یجیر علیہم ادناہ پیغمبر علیہ الصلوۃ زکا چھے اسلام مقصد وین تو یول ندی وین تو اخو ان اوائیڈیبل سرکمسٹانسز وی سچے وی ان اوائیڈیبل سرکمسٹانسز ناقابل اجتناب حالات جو سی دیر از نو اینی ادر وے دین یو ہیو ٹو ڈو دیٹ وجاہدو فی اللہ جہاد کوے پلار دا اللہ کے حق جہاد حق جہاد دا اللہ و اتباکم دا غی اللہ تعالیٰ استاسو انتخاب کرنا سوچے دا کمی ڈیوٹا دا پارا سیلیکٹ شی دا کمی ڈیوٹا دا پارا چاہ انتخاب ہو شی یا دا غزی مداری دا چاہ غی ڈیوٹی بسر تر سائی نو ہو وجہ تباکم دا غی اللہ استاسو انتخاب کرے دے وما جعل علیکم فی الدین من حرج او ندکر دولے اللہ تعالیٰ تاسو بالے پا باب دا دل کے من حجر اللہ قابل برداشت تکلیف من حرج نا قابل برداشت تکلیف اللہ تعالی کلم مسلمان تدا حکم نہ کرے چی او کار بستا دا کول نیو تبے خامخا کے نا بلکہ ما تاستوی چی قیام پا مانزکی فرض ہے کہ فرض نہ لے خود چی سڑے پولارا مرد نشو کولا خدای ورطا بیان کوئی چی نا پولارا بے کے گی نمڑوں بلے نا ورطا بے کے نا صحیح او کپناس تیم نشو کولے وہی سم لورتا پہ اشارے ہو کا او دست نشو کولے حالانکہ طہارت پو بو لا خو شرط دا منظرے دا سجے دے شرط دا منظرے خو بے آشتنا یا تے پہ استعمال بانے قادر نے نو خدای بیان ہوئی چننا پو بو با او دس کے نا بیانا تا ہوئی تایمو مکا آسان ہے بانے کار خلاص کا نو وما جعل علیکم فی الدین من حرج وما جعل علیکم اللہ نہ دے مقرر کرے تا سبان باب دل کی من حرج ناقابل برداشت تکلیف ملتا بے کم ابراہیم نو نمبر اول یو خود خدای حکم دے چی جہادو کئی دویم دا چی تاسو دا خدای چوزن او سریکٹڈ خلق یئی ہاں نو بیا سریکٹڈ خلق خوبا ڈیوٹی پورو کئی دا دو خبرے دریم خبرہ چی وما جا علا علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالیٰ تاسو بانے نا قابل برداشت ڈیوٹی بالکل نکی دین دا قابل برداشت دا دریم خبرہ او سرورم خبرہ ملتا بے کم ابراہیم دا دین دا پلار ستاسو دے دا ابراہیم علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ وی دا پلار پر میراث کو خلق زان بھائی دا پلار پر میراث خلق سکے دا پلار پر نمبان خلق زان بھائی کر نمبڑے نا اللہ تعالیٰ وی دا ستاسو دا پلار دین دا ابراہیم علیہ السلام او پیزم یا شپگم ہو وسماکم المسلمین دا غی اللہ تعالیٰ تاسو لنمخ نمخ دے مسلمین مسلمین مانا those who surrender and they are totally submissive to Allah subhanahu wa ta'ala muslim chahta hoy ye musliman lafzi mana one who is totally submissive to Allah subhanahu wa ta'ala da de waje mung islam definition ko da dal tawli ko je de islam definition sare a total submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala to avail mental peace and to provide the same to others da panglazi ke dil khatarif ta Yeah, the best ever definition. Total submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala to avail mental peace for yourself and to provide the same to others. دا ټوټلی سرندر کېدل دی الله تعالی ته او دا الله حکم ته چې ته ځان د پاره مینټل پیس او دماغي سکون حاصل کړې او دا سکون نور دنیا ته. دیٹس اور ڈیوٹی ٹو پرووائڈ دی سیم پیس ٹو ادرس. سے وائی وی آر گیونگ دعوت ٹو نان مسلم, وائی وی ڈو ٹرائی ٹو کنوینس دیم ٹو ایکسپٹ اسلام, بیکاز وی وانٹ دیم ٹو بی ان پیس. مونږ دا وړو چې پس کی په پیس کی په امن کی په سلامتیا کی. هو سماکم المسلمین دغه الله تاسو له نیم خیر مسلمانان مل قبلو مخکې د دې شریعت نه, یعنی دا نه چې یوازې د محمد رسول الله فالوور مسلمانان دي, د ابراهیم علیه السلام فالوور هم سو مسلمانانو, د موسی علیه السلام فالوور سو مسلمانانو, د عیسی علیه السلام فالوور سو مسلمانانو. فکر کولای یو مسله ولیکه چې اسلام از دی دین اف الله, دا د خدای دین دی. That is deen